بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. قال عز وجل في القران المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقه الموت اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز، اس درس میں جو ایک اہم سیریز یا کڑی کی میں انشاءاللہ عزیز ابتدا کروں گا، سٹارٹ کروں گا، اور آنے والے چند ہفتوں تک اسی پہ ہم انشاءاللہ عزیز تبصرہ کریں گے، اسی موضوع کو دیکھیں گے. جس طرح سے پچھلے سال رمضان سے پہلے میں نے آپ تمام کے سامنے طہارت کے مسائل، اس پر ایک پوری سیریز ایک کڑی ہم نے رکھی تھی، اور چار پارٹس میں، چار حصوں میں میں نے آپ کے سامنے طہارت کے کل مسائل، جو رفع حاجت، پیشاب اور پیخانے جانے سے لے کر پھر اس کے بعد غسل، اس کے بعد وضو اور تیمم اور حیض اور نفاس کے مسائل، یہ پورے مسائل میں نے چار کڑی میں آپ کے سامنے رکھے تھے، تاکہ جو عبادت کے لیے بنیاد طہارت ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. اسی طرح جو سوالات کی کثرت آتی ہے، اسی بنیاد پر ہم لوگ عنوان بھی تیار کرتے ہیں. جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، وہ جو عنوان ہے دوسرا، جس کے بارے میں انشاءاللہ عزیز آج سے میں ابتدا کروں گا، جس کے بارے میں کافی لوگوں نے ریکویسٹ بھی کی اور بہت سارے سوال بھی آتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں بھی اس عنوان کے تعلق سے ہوتی، وہ ہے جو انسان کی بیماری سے لے کر اس کی موت، موت سے لے کر اس کی تدفین، اور تدفین کے بعد کیا عمل کیے جائیں. ٹھیک، زیارت القبور ہے، خبر کی زیارت کا طریقہ، یہ تمام چیزیں. تو بہرحال بکثرت لوگ اس معاملے میں غلط فہمی کے بھی شکار ہوتے ہیں، اور بکثرت سوال بھی کرتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ، اس کا کیا معاملہ ہے. تو انشاءاللہ عزیز آج سے ہم ایک کڑی اور ایک سیریز شروع کریں گے، جس میں آپ کے سامنے جو ہے جنازے کے مسائل، لیکن یہ صرف مخصوص جنازے کی کوئی مخصوص حصہ نہیں کہ غسل یا نماز، بلکہ ایک انسان کی بیماری سے لے کر اس کی موت، اس کا غسل، اس کی نماز، اس کی تدفین، اور اس کے بعد کے اعمال، ٹھیک، ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کل اس عنوان کو انشاءاللہ عزیز میں تین حصوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا حصہ جو آج میں لینے والا ہوں انشاءاللہ عزیز، وہ ہوں گا بیماری سے وفات تک، بیمار ہونے سے موت تک کیا کرنا چاہیے. دوسری کڑی انشاءاللہ عزیز میری ہوں گی جو ہے وفات سے جنازے کی نماز تک، کہ وفات ہونے کے بعد سے نماز تک کیا کیا جائے گا. ٹھیک، اس کے بعد جو ہے جنازے کی نماز سے لے کر تدفین اور اس کے بعد کے اعمال پورے مکمل طور سے. تو تین حصوں میں اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا. ہو سکے تو کچھ باتیں اس میں پریکٹیکل بھی آپ کو جو بتائی جائیں گی، لیکن پورا یہ ختم ہونے کے بعد ایک آخری سیشن ہم اس کے لیے الگ سے رکھیں گے، جس میں ہم پریکٹیکل یہ تمام چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے. بہرحال تو انشاءاللہ عزیز آج جو عنوان کی میں ابتدا کروں گا وہ جنازے کے مسائل ہیں، اس کا حصہ ایک انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں بیماری سے وفات تک کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. موت ایک ایسی اٹوٹ چیز ہے جس کے بارے میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 125 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کل النفس ذائقۃ الموت. موت ایک ایسی چیز ہے جس کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، یاد رکھیں. اور موت کے تعلق سے، میت کے تعلق سے، موت سے پہلے کے مسائل کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ انسان اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا، حالانکہ اس سے کسی کو، جسے کہیں گے، فرار نہیں ہے، کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا ہے، یا ایسا کوئی خاندان یا کوئی سماج یا کوئی فیملی نہیں یا کوئی مرا نہ ہو، ہے نا. لیکن بہت سی مرتبہ جب موت کا معاملہ آتا ہے اور اس کے دیگر مسائل آتے ہیں تو پھر جس طرح سے ہم نے دیگر شعبوں کے اندر کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ یہ ان کا کام ہوں گا، اسی طرح ہماری میت کے تعلق سے ہم نے کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ ان کا ذمہ ہوں گا اور یہ سب آ کر اس کو کر دیں گے۔ اگر ایسے لوگ کبھی نہ ملے تو پھر واقعہ سننے میں آتے ہیں کئی لوگ بغیر نماز کے اور بغیر غسل کے دفنا دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ بغیر نماز کے اور بغیر غسل کے دفنانا پڑا؟ بات یہ ہے امت جس طرح سے وضو کا طریقہ سیکھتی ہے، غسل کا طریقہ سیکھتی ہے، نماز کا طریقہ سیکھتی ہے نا، پیدائش کے بعد کے دیگر اعمال کس طرح سے بچے کے ساتھ کیے جائے وہ طریقہ سیکھتی ہے، تو کیا موت کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے یہ سیکھ نہیں سکتی ہے؟ لیکن جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد جس طرح سے کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایک پروفیشن کریٹ کیا، اس کو کہتے ہیں ملہ، ایک پروفیشن کریٹ کیا اور اس کو پورا ذمہ دے دیا کہ بھائی ہمارے پورے دین کا ذمہ تمہارا ہے، ہمارے گھر میں کوئی پیدا ہوں گا تم آ کے اذان دینا، ہمارے گھر میں کوئی مرے گا تم آ کے غسل دینا، ہمارے گھر میں کوئی مرے گا تم دفنا دینا، ہمارے بدلے کا قرآن تم پڑھ دینا، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تم کر دینا۔ ہم نے ایک پروفیشن کریٹ کر دیا اور اس کو پورا دین کا ٹھیکہ ہم نے اٹھا کر دے دیا، کانٹریکٹ دے دیا۔ ٹھیک، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اس ملا نے اپنی اہمیت کو سمجھ لیا تو اس نے اس پوزیشن کا مس یوز کرنا شروع کر دیا، اور جب اس نے دیکھ لیا کہ میرے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تو مس یوز کیا۔ جبکہ علماء کی ضرورت ہمیں ہے، اس کی کوئی وہ نہیں، یاد رکھے، دو رائے نہیں، لیکن کیا اتنے معمولی معمولی چیز کے لیے بھی ہم دھرے رہیں گے کہ اگر کوئی عالم دین نہ ہو تو نماز بغیر پڑھائے کہ ہم جنازوں کو ہمارے میت کو دفنا دیں گے، اور کیا بغیر غسل دیے کہ کر دیں گے؟ کیا اتنی جہالت ہم پر طاری ہو چکی؟ نہیں، یاد رکھے۔ تو یہ باتیں ہم سب کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ پیدائش اور موت دو ایسی چیزیں ہیں جس سے کوئی سماج، کوئی سوسائٹی کو بیر نہیں ہے، یا ایسا کوئی سماج یا سوسائٹی ہے جہاں لوگ پیدا بھی نہیں ہوتے اور مرتے بھی نہیں۔ اس بات کو جو ہم یاد رکھیں، اور اس چیز کو سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری جس طرح ہم دیگر چیزیں سیکھتے ہیں۔ بہرحال آئیے، تو آج انشاءاللہ عزیز بیماری سے وفات تک کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا، جو کہ احکام الجناز، جنازے کے مسائل، اس کے اندر انشاءاللہ عزیز اس عنوان کے تحت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو ہے بیماری کے مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب انسان مرتا ہے تو اس سے پہلے عمومی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، ایکسیڈنٹل کیسز ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، مخصوص حالات ایک الگ چیز ہے، لیکن عام اعتبار سے جب بھی ایک انسان کی موت آتی ہے تو ایک بیماری کا مرحلہ گزرتا ہے، وہ جوان بھی ہو سکتا ہے بیماری سے پہلے اور بوڑھا بھی ہو سکتا ہے بیماری سے پہلے، دونوں باتیں ہو سکتی۔ تو ہم وہاں سے اس مرحلے سے شروع کرتے ہیں۔ ایکسیپشنل چیزیں ہر جگہ ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہے جو ہر جگہ نہیں ہوتی، لیکن عمومی اعتبار سے انسان ایسے ہی مرتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بیماری والا مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے جب ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار کو، خود کو اور بیمار کے گھر والوں کو صبر کرنا پڑے گا، یاد رکھیں یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ بیمار کو، خود کو اور بیمار کے گھر والوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا، یہ سب سے پہلی چیز ہے، یاد رکھیں۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور یہ پہلا مرحلہ وہ بھول جاتے ہیں بیماری کا، وہ ہے صبر، کہ بیماری کا دینے والا اللہ ہے، شفا کا دینے والا اللہ ہے، بیماری ایک مومن کے لیے آزمائش ہے، یاد رکھیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری مومن کے لیے آزمائش ہے، اور جب ایک انسان کو بخار کے بارے میں ہم نے کہا بخار آ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ نے ایک سوکھا جھاڑ تھا، اس کو کچھ پتے تھے، آپ نے اس جھاڑ کو ہلایا، جب آپ نے ہلایا تو وہ پتے جھڑ گئے۔ تو کہا جس طرح سے اس سوکھے جھاڑ کے ہلانے سے پتے جھڑ گئے ہیں، اسی طرح جب ایک انسان کو بخار آ جاتا ہے تو اس کے گناہ اس سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح سوکھے پتے جھاڑ سے الگ ہو جاتے ہیں، ویسے گناہ انسان سے جھڑ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، سمجھ رہا بات؟ تو بیماری میں ایک مومن کا کام ہے کہ وہ صبر کرے، جزا اور فضا نہ کرے، مطلب آہو بکا نہ کرے، خاموخا کے تقدیر کو نہ کوسے، روئے دھونا، یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے جملے، ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، ہم ہی بیمار ہونا تھا کیا، یا پھر جو ہے فلاں لوگ جو ہے اتنے صحت مند ہیں ان کے گھر میں تو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں تو بیماری کی جھڑی لگی ہے، کڑی لگی ہے، ہم لوگ ہی بیمار ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا رزق بھی کم ہے، روزی بھی کم کماتے ہیں، پھر بھی بس پوری روزی فلاں میں چلے جا رہی ہے۔ نہیں، یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو کیا کرتا ہے معلوم؟ اس کو مصیبت ڈال کے دیکھتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، موت، مال کا ضائع ہونا، چیزوں کا گم جانا، ٹھیک ہے، رزق میں کمی ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش۔ تو آزمائش میں کیا اترنا چاہیے ہم کو؟ کھرا اترنا چاہیے۔ تو صبر سب سے پہلی چیز ہے، خود بیمار صبر کرے، بیمار کے گھر والے صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، اور صبر سے الٹ جو بھی کام ہوتا ہے، نا شکر الفاظ، نا شکر اپن، یا جو ہے بے صبر ہونا، یہ تمام چیزوں سے وہ اجتناب کرے۔ تو خود مریض کو تلقین کی جائے صبر کی، اور مریض کے گھر والوں کو بھی دوسرے لوگ تلقین کرے کہ صبر کرو، اس بیر صبر کرو، اللہ آزماتا ہے، یہ آزمائش ہے، اس کا بدلہ ہے، اس طرح سے صبر کرنے لگا جائے تھا۔ ورنہ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بھی جو ملنے جاتے وہ بھی صبر کی تلقین نہیں کرتے، خود رشتے دار بھی صبر نہیں کرتے، اور خود بیمار بھی صبر نہیں کرتا، سب صبر کرے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ رتی برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے جو ہم پر گزر رہا ہے نا، اور اگر اللہ اس کے بعد اچھے حالات لا دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس حالات کو خراب کرنے کے لیے، یا کوئی رشتے دار چاہے آپ کا برا تو آپ کے حالات خراب نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو لہٰذا رب نے اگر کوئی چیز دی ہے تو صبر کے ساتھ اس کو کرے۔ تو سب سے پہلا، یہ سب سے پہلی سیڑھی نکات یہ ہوں گا پوائنٹ ہمارا، کہ خود مریض بھی صبر کرے اور مریض کے گھر والے بھی صبر کریں، اور جو لوگ ملنے جائے وہ بھی کیا کرے، صبر کی تلقین کرے کہ دیکھیے صبر کیجیے، مصیبتیں تو آتی ہے، تکلیفیں تو آتی ہے، اور مصیبت یا تکلیف کس کے ساتھ نہیں جڑی ہے، جتنے نیکوکار گزرے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ تکلیفیں اللہ آزماتا ہے، یہ تکلیفیں جو ہے گناہوں کے ایک طرح سے مٹانے کا طریقہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، کہ مومن کو جیسے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ اس کے بدلے جو اس سے گناہ کو معاف کرتا ہے، اور اللہ مومن کو آزماتا ہے، آزماتا ہے، آزماتا ہے، اور اتنا آزماتا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اس کو کلین چٹ کر دیتا اللہ رب العزت، ہے نا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ جو کچھ میں نے گناہ کیا اس کا بدلہ مجھ سے یہاں لے لے، بلکہ دعا یہ ہو اللہ جو کچھ مجھ سے غلطیاں خطا ہو اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ دعا کی، اللہ جو کچھ مجھ سے خطا ہے دنیا میں ہی میرا بدلہ یہیں ہو جائے، اور ایسے سخت بخار میں پڑ گئے جسے کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، کہا تمہیں بخار آ گیا، کیا کیا تھا تم نے؟ تو کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ جو کچھ میرے سے گناہ ہوئے دنیا میں بدلہ لے لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا، یہ تو ظلم ہے، تم یہ کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میرے لیے ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا علم اور عمل کے اعتبار سے میرے لیے آسان کر دے، اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ کر، وقنا عذاب النار، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ ٹھیک، تو بہرحال سب صبر کرے۔ دوسری چیز جو ہے، علاج کرنا مستحب ہے، علاج کرنا سنت ہے، علاج کرنا ریکمینڈڈ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بیمار ہوتے اور علاج نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں علاج کرتے ہیں؟ نہیں علاج نہیں کرنے کا ہم کو، اس لیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے، پھر وہ ہٹانا چاہے تو ہٹائیں گا، نہیں تو ہم ایسے ہی رہیں گے۔ نہیں، علاج کرنا سنت ہے، اور بیمار انبیاء ہوئے، بیمار صلحاء ہوئے جو نیکوکار تھے، لیکن انہوں نے علاج کروایا، ٹھیک ہے، تو علاج کروانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہو ہے کہ انسان جو ہے اس کو اگر غیر شرعی کوئی کام کرنا پڑے اور وہ کہے کہ میں تقوی اختیار کرتا ہوں اور علاج سے بہتر تو پھر یہ ہے کہ میں بیماری میں رہوں، یہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن سب کچھ ہونے کے بعد بھی اعراض کرنا علاج سے اچھی بات نہیں ہے، تو علاج کرنا مستحب ہے، ٹھیک۔ جب مسلمان بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے مباح ہے، اجازت ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود علاج کیا اپنا خود کا، تو یہ علاج کروانا چاہیے جب ہم بیمار ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علاج کے تعلق سے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابن ماجہ کی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء فتداو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو نازل کی تو اس کی شفا بھی نازل کی، مطلب ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو نازل ہوتی ہے اللہ اس کی شفا بھی نازل کرتا ہے، فتداو، تو تم دوا کرو، تو تم دوا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ بیماریاں نازل ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت لوگوں پر ان کے اعمال کے اعتبار سے بیماریاں نازل کرتا ہے نا۔ مختلف بیماریاں جو پچھلے زمانوں میں نہیں تھی آج دکھائی دے رہی ہے، اور جو آج ہے ہو سکتا اگلے زمانوں میں سے سخت ہو، ہے نا۔ دیکھیے آپ کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہے، اللہ بیماریوں کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی بیماری نازل کرتا ہے کیا کرتا ہے ساتھ میں، اس کا شفا، اس کا توڑ، اس کا بدل بھی نازل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا تم کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فتداو، تو تم جو ہے دوا کرو، ہے نا۔ جیسے کہ سانپ نے کاٹا ہے، سانپ کاٹتا ہے لوگ، سانپ کے کاٹے کا علاج کیسے ہوتا ہے، اسی کے سانپ کے زہر سے کیا جاتا ہے نا، تو اس کا علاج موجود ہے نا۔ آپ ایسا کوئی بھی چیز لیجیے بیماری کی شکل میں ہو، اللہ نے رکھی، یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب کوئی مکھی کسی چیز میں گر جائے تو کیا کرو، پھر اس کو پورا ڈبا کر نکال کر پھینک دو، حوصل وہ درے کتنا گندا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ایک کنٹل سالن ہے، پورا سالن پھینک دیتے ایک مکھی کی وجہ سے، گری تو ڈبا دو اور پھینک دو، اس لیے کہ آج ہمیں پتا چلا اور اللہ کے رسول نے بات فرما دی تھی حدیث کے اندر کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر میں شفا بھی ہوتی ہے. سائنٹیفکلی آج پتا چل رہا ہے کہ اس کو جب ڈبا دیتے ہیں تو اس کے باڈی میں سے ایسے اینٹیڈوٹس نکلتے ہیں اس کیڑے کے جو اسی بیماری کو ختم کر دیتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ تو بیماری ہے تو شفا بھی. فتح داؤ تو حکم دیا دوا کرو. تو جب بھی کوئی بیمار پڑ جائے کیا کرے؟ دوا کرے, ٹھیک ہے, علاج کرے کہ جو ہے کہ اس کا علاج تلاش کرے, اور علاج کے لیے جو کچھ کوششیں ہو سکتی ہے وہ کوشش جو انسان جو ہے علاج کے لیے ضرور بھی ضرور جو ہے کرے, ٹھیک. اسی طرح جو ہے جب علاج کا معاملہ آتا ہے تو یاد رکھیں حرام اشیاء سے, حرام چیزوں سے علاج کرنا درست نہیں ہے, اس لیے کہ حرام میں شفا نہیں, یہ بات بھی یاد رکھیں. ورنہ جب علاج کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا تھراپیز اور کیا کیا کر لیتے ہیں جو کہ شرعی ہے, غیر شرعی ہے, حلال ہے, حرام ہے, کوئی تمیز نہیں, بس بیمار ہے تو علاج کرانا, اور کچھ بھی علاج کروا رہے ہیں. نہیں, علاج صرف کن چیزوں سے کرائیں گے؟ حلال چیزوں سے, اس لیے کہ حرام میں اللہ رب العزت نے شفا نہیں رکھی ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے, یہ جو ہے معجم طبرانی کی جو ہے روایت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فی ما حرم علیکم, اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے جو تم پر حرام کی ہے. اللہ نے ان چیزوں میں تم پر شفا نہیں رکھی جو تم پر کیا کی ہے؟ حرام کی ہے. تو ہم پر جو چیزیں کھانا اور پینا حرام ہے اس میں شفا بھی اور فائدہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بات کو آپ یاد رکھیں. تو حرام چیزوں سے علاج کرانے سے بچیے, اس لیے کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہوتی, یاد رکھیں. بہت سی بار ہم دیکھتے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور حرام حلال کی تمیز ہی بھول جاتے ہیں. جیسا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا گیا کہ وہ شراب پی رہے ہیں, بیئر پی رہے ہیں. پوچھے گا یہ کیوں؟ تو کہا مجھے کڈنی سٹون ہو گیا ہے. تو لہٰذا کڈنی سٹون کا علاج ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑا بہت تم شراب پی لیا کرو. میں نے کہا ہو سکتا ہے شراب پینے سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف محسوس نہ ہو رہی ہوں گی, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس میں شفا نہیں, اس میں شفا نہیں, سمجھ رہے آپ. ہو سکتا ہے نا کہ وہ تکلیف محسوس نہ ہو رہی ہو شراب کے نشے کی بنیاد پر, لیکن اس میں شفا تھوڑی. نہیں نہیں, کہا بولے وہ شراب جاتی اور کڈنی میں سے فلش کر دیتی. میں نے کہا بہت ساری چیزیں, اخلاق, عادت, اطوار سب فلش کر دیتی ہو, خالی پتھر نہیں نکلتا اس سے, بہت ساری چیزیں اور ہی فلش ہو جاتی اس کے ساتھ, ٹھیک. عقیدہ, ایمان ہی فلش ہو جاتا نا, جب آدمی نشے میں ہوتا ایمان نکل جاتا اس, بہت ساری چیزیں مطلب فلش ہو جاتی, خالی وہ نہیں. تو بہرحال جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا یاد رکھ لیجئے ان چیزوں کے اندر فائدہ نہیں, بینیفٹ نہیں کوئی, اور اس کے اندر کوئی شفا نہیں, وہ میڈیکیشن نہیں ہو سکتی کبھی بھی, وہ زہر ہو سکتی ہے, نقصان دہ چیز ہی ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو لہٰذا دوا کرنا ہے, حرام چیزوں سے دوا میں اجتناب کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح علاج کے طور پر جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو رہا دوائی علاج, اسی طرح علاج میں دم بھی آپ کر سکتے ہیں, جو کہ دعائیہ علاج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ایک دوا ہے دوسری دعا ہے, دونوں ایک ساتھ چلنا چاہیے, ٹھیک. تو لہٰذا دم کرنا بھی شریعت ثابت ہے, اور ایک انسان چاہے تو قرآنی دعاؤں کو اور اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں, جو سنت سے ثابت شدہ دعائیں, ان دعاؤں کو کر سکتا ہے, اس میں بھی جو ہے شفا اور فائدہ ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے, اور آپ نے فرمایا لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک, کہ ایسی دعاؤں کو پڑھنے اور دم کرنے میں حرج نہیں ہے, بشرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرک نہ پایا جاتا ہو. تو اگر کسی دعا میں شرک نہیں ہے, قرآنی دعائیں ہیں, احادیث کی دعائیں ہیں, تو آپ ان کو پڑھ کر اپنے اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ دم. دم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پڑھ کر ایسا اپنے ہاتھ پہ پھونکنا یا کسی پر پھونکنا جس میں تھوڑا تھوک اڑتا ہو, لعاب اڑتا ہو, پھر اس کو آپ مل کر جو ہے اس چیز پر جہاں تکلیف ہے اس پہ ملیے, ٹھیک. یا پھر اگر وہ آدمی جو بیمار ہے وہ خود نہ کر سکے تو سامنے والا اس کے اوپر اس چیز کو کر کے اس تکلیف کی جگہ پہ یا پورے جسم پہ کیا کرے؟ دم کرے, ٹھیک, دم کرے. اس کے بڑے فائدے ہیں, یاد رکھیں. سائنٹیفکلی بھی آج دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے تھیریز ہیں یا تھراپیز ہیں جن تھراپیز کے اندر جو ہے جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو صرف اسے سہلایا جاتا ہے. پوری تھراپی ہے پوری جس میں صرف سہلاتے ہیں. سنت بھی ہے کہ دم کر کے کیا کرو؟ سہلاؤ, ہے نا. اس کے فائدے ہوتے ہیں, سہلانے کے فائدے ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ عالم, ڈیولپ سائنس ہو سکتا ہے آگے چل کر بتایا اور کیا ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال اس کے فائدے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اصحاب رسول نے کیا, تو ہمیں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں آتا, ٹھیک. تو دم کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ بات یاد رکھیے, جب دم کرنے کی بات کر رہا ہوں, ایک تو دوا کی بات میں نے کی اور دم کی بات کی. اب جو دم کی بات یا دعائیہ اس کی بات آتی ہے یا روحانیت کی بات آتی ہے، نفسیاتی طور پہ بات آتی ہے، تو بہت سارے لوگ تعویذ اور گنڈوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھی چوتھی بات، تعویذ اور گنڈوں کی تحریم ہے، اس سے ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو جسمانی بیماری ہونے کے باوجود بھی تعویذ اور گنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی پارٹ اس کے اندر نہیں ہے، پھر بھی کرتے ہیں۔ جبکہ تعویذ اور گنڈوں سے علاج کرنا یہ درست نہیں ہے، شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیں۔ اور بہت سارے لوگ اس پر اتنی بحث اور مباحثے اور مناظرے چھیڑ دیتے ہیں کہ نہیں جائز ہے، فلاں تو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں وہ بات دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ایسا کوئی کام؟ اگر نہیں تو پھر یہ کام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ کسی صحابی نے کبھی کوئی تعویذ پہنا، کوئی گنڈا پہنا، کوئی سیپی، موتی، تاگا، دھاگا، مالا، کنکر کو پہنا، ایسا کوئی روایت میں آتا ہے؟ کیا ان کو نہیں سمجھا تھا کہ غیر قرآنی اور قرآنی والا فرق؟ جیسا ہم کرتے، نہیں قرآنی ہے یہ، غیر قرآنی ہے نہیں، یہ اچھا عمل ہے یہ برا عمل ہے، ان کو نہیں سمجھا تھا یہ سب چیزیں؟ ان کے بھی بچے تھے، ان کو بھی تکلیفیں تھیں، ان کو بھی مصیبتیں تھیں، ان کو بیماریاں تھیں، انہوں نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کیا اور تعویذات سے منع کیا تھا۔ سی پی، موتی، کوڑی ہوتا ہے، کچھ قسم کے منکے ہوتے ہیں، یا ٹھیک ہے تمائم جن کو کہتے ہیں، کچھ چیزوں پہ کچھ لکھا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے اس نیت سے کہ یہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں، آفتوں کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ اور بیماری کے وقت تو خاص طور سے میں نے دیکھا ہے لوگ آ کر مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ لٹکا لو، یہ پہنا لو، یہ کھلا دو، یہ جلا دو، یہ ٹھوک دو، یہ چپکا دو، ہے نا، یہ دفنا دو، یہ گاڑ دو، ہاں یہ گاڑ کے آ جاؤ، اس میں خبر کی مٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے رسومات اور خرافات ہم دیکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے شرک اور بدعات ہم دیکھتے ہیں آج ہو رہے ہیں۔ جبکہ بیماری کے وقت تو انسان اللہ سے زیادہ قریب ہو، اللہ سے دعائیں مانگے، اس سے التجا کرے، اس سے گزارش کرے، ہے نا، وہ چھوڑ کر غیر شرعی چیزوں کی طرف مسلمانوں کو دیکھا تھا، کثرت سے بھاگتے ہیں، کثرت سے بھاگتے ہیں، اور اس حد تک ان غیر شرعی چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، اتنا عقیدہ تو ان کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق دعاؤں پر بھی نہیں ہوتا ہے، یا ان کے اخبار اور ان کے وعدوں پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو بات ایک کاہن، ایک جادوگر، ایک ساحر اور ایک ملا کی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ پلنے سے یہ ہو جائے گا، تو بس اس کو ہو گیا ہو، نیکسٹ مومنٹ ہی اس کو ہو گیا ہو، سائیکولوجیکلی فٹ ہو گیا اسی ٹائم، اس حد تک ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے یاد رکھے بیماری، کہ شیطان یہاں آ کر عقیدہ اچک لے جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا، اللہ رحم کرے، کہ بیماری جب آئی تو ان کا کتاب و سنت اور توحید کا عقیدہ ایک طرف ہی رہ گیا، شرک اور بدعت نے موت ہوئی ان کی، شرک اور بدعت۔ اس لیے کہ ذہنی طور سے ہم نے یہ مان لیا کہ اس کا علاج اس کے علاوہ نہیں ہے، جبکہ ہم خود یہ مانتے کہ بیماری اللہ دیتا ہے، تو شفا اللہ سے کیوں نہ طلب کی جائے۔ پھر ایسے انسان سے تو وہ انسان بہتر ہے جو علاج نہ کرے، جو ضد کر رہا ہے کہ علاج کی ضرورت ہی نہیں مجھے، اس لیے کہ پھر میرے گھر والے حلال حلال کی تمیز نہیں کریں گے، وہ بہتر ہوں گا کہ عقیدے کی برائی انسان چھوڑ کے جائے اپنی موت سے پہلے، یا خود کر بیٹھے، اللہ حفاظت کرے ہماری، بہت ڈینجرس بات ہے۔ ٹھیک، تو تعویذات وہ کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکیم کی اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، کہا من اللہ تمیمتا فقط اشرک، آپ نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا۔ یہاں کوئی حدیث سے فرق کیا آپ نے کہ غیر قرآنی تعویذ اور قرآنی تعویذ کیا؟ قرآنی تعویذ لٹکا لیا تو اس نے تو اچھا رہا، اور غیر قرآنی کیا تو تمائم، ہر وہ چیز جس کو کسی عقیدے سے لٹکایا جائے کہ شفا لا سکتا ہے، برائی کو دور کر سکتا ہے، اچھائی کو لانے والا ہے، خیر کو لانے والا ہے، تمام چیزیں تمام میں انکلوڈیڈ ہے، اس نے شرک کیا۔ دوسری جگہ فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا من اللہ تمیمتا فلا اتم اللہ له، ومن اللہ ودعتا فلا ودع اللہ له۔ بہت خطرناک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا جو من کے گلے میں ڈالے، عرب اپنے جانوروں کے یا انسان اپنے بچوں کے گلوں میں من کے ڈالتے تھے، من کے، اس کی نیت یہ تھی کہ اس سے جو ہے بیماریاں ان سے دور رہیں، ٹھیک، یا نظر بد سے یہ بچے۔ تو آپ نے فرمایا کہا جو شخص جو ہے، آپ نے فرمایا من کے ڈالے، اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے، جو شخص من کے ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے۔ اور آگے فرمایا اور جو کوئی کوڑی یا سی پی لٹکا لے، وہ لوگ اپنے جانور کے اوپر مکان اور دکانوں پہ کوڑیاں اور سی پی لٹکاتے تاکہ شیاطین دور ہے نظر بد نہ لگے، تو جو شخص کوڑی لٹکا لے، آپ نے فرمایا ڈالے، اس کو اللہ آرام نہ دے کبھی، اس کو ہمیشہ مصیبت اور تکلیف میں رکھے۔ جو من کے ڈالے اللہ اسے سکون نہ دے، اور جو کوڑی ڈالے اللہ اس کو آرام نہ دے۔ رسول اللہ بدعا دے رہے ہیں، ہمارے پاس تو بچے کی پیدائش ہوتی من کے ڈال دی جاتے گلے کے اندر، ہاتھوں کے اندر، ادھر ایک کالے منکے ہے نا، کالے کلر کے منکے ہوتے چمکدار، اس کے اندر کچھ ڈیزائن ہوتا ہے، ادھر ادھر دونوں ہاتھ میں اور ایک گلے میں چھوٹا سا، کیوں؟ حفاظت کے لیے، تو ایسا آدمی کبھی فلا نہ پائے اور کبھی اللہ اس کو آرام نہ دے. دانتوں کے نکلنے کے لیے ادھر اللہ آرام نہیں دیں گے، چونکہ دوا تھوڑی ہے وہ سب جو ہے من کے، یہ اسی قسم تمائم اور یہ جو لٹکانے والی چیزوں میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک کڑا لگا کے آیا تھا اپنے ڈنڈ پر، بہت سے لوگ ہمارے پاس پیر میں ڈنڈ پر ہے نا کڑے لگاتے ہیں، ہاتھوں میں انگلیوں میں انگوٹھی ڈالتے ہیں قسم کی، کیوں؟ یہ اس سے شفا ہوتی، فائدہ ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا. آئیے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا، مسند احمد کی روایت، کہا اسے اتار دے. پوچھا کیوں پہنا؟ تو کہا اللہ کے رسول، ایک جلد کی بیماری ہوتی ہے، اسکن ڈیسیز تھا، اس سے بچنے کے لیے میں نے کڑا پہنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو فوراً کہا اور اسے کہا اس شخص کو، اسے اتار دے، یہ تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑھا دے گا. یہ کڑا کیا کرے گا؟ تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑھا دے گا. اور اگر تو اس حال میں اگر تو مر گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گا، کبھی فلاح نہیں پائیں گا. اسے اتار دے، یہ تیری کمزوری کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گا، اور اگر تو اس حال میں مر گیا تو کبھی فلاح نہیں پائیں گا. میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا، وہ ایک کڑا بیچ رہے تھے، کہے گا کڑا ہی، تو بولے یہ کڑا پہننے سے بولے ایکسٹرا شکتی آ جاتی، بولے شکتی کڑا، ماشاء اللہ شکتی کڑا. اور کڑا کیا معلوم آپ کو؟ اللہ رحم کرے، پلاسٹک کا ایسا گول ایک ریبن، اور اس کے بیچ میں ایک موٹا پلاسٹک کا کچھ تو بھی ڈالا ہوا. بولے اس کے اندر ایک میگنیٹ ہے، اور یہ پہن لینے سے بولے ایکسٹرا طاقت آتی. میں نے کہا دو چار دن پہنو، ایکسٹرا طاقت کا فائدہ اٹھاؤ، اور چار پانچ دن بعد تم کو پتا چلے گا ایکسٹرا طاقت کیا آئی تھی. یہ سائیکولوجیکل تھا، اور اس عقیدے سے واقعی میں لوگوں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے جو ایک مینیجرل پوزیشن پر تھے ایک کمپنی میں، میری ملاقات ہوئی تو کہا یہ کڑا پڑنے سے بہت شکتی آ گئی. بولے مجھ میں، میں نے کہا کیا ہو گیا آپ اتنے شکتیمان ہو گئے، کیا کرنا میں انجام دے دیا آپ نے دنوں میں کہ شکتی آ گئی؟ تو کہا بولے اب میں تھک نہیں رہا ہوں. ٹھیک، میں نے کہا کمپنی نے اچھا بے خوب بنایا آپ لوگوں کو، کام لینے کے لیے اچھا بے خوب بنایا. یہ سائیکولوجیکل، جیسا کہ آپ بیمار ہو جائے اور میں کہوں کہ یہ گولی کھانے کے بعد تو آج تک کوئی بول ہی نہیں پایا کہ بیماری اس کی باقی رہی، تو آدھی شفا آپ کو جب مل جاتی، یہ گولی سے بڑے فائدے ہیں. تو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ گولی کھانے میں شفا نہیں ملی. ہو گیا، اس کے بعد وہ گولی ڈال دیجئے، گولی کیا تھی؟ شکر کے کچھ ٹکڑے تھے، کھا لیے، بہت کیا ہوا پیٹ کا درد، اور کچھ بھی نہیں تھا. حالانکہ تھا، لیکن سائیکولوجیکلی وہ مورلی اس کا اپ ہو گیا تھا نا. تو میں نے کہا یہ کڑے سے کیا روز طاقت زیادہ آ رہی؟ تو بولے ہاں روز. میں نے کہا آٹھ دن بعد مل کے بتائیے پھر طاقت کتنی بڑی ہے آپ کی، کیونکہ وہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، وہ زیادہ دن نہیں رہتا، فطری چیز ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نئی گاڑی لی تو آدمی کا جو جذبہ ہوتا ہے آٹھ دن بعد ختم ہو جاتا، ویسے ہی ہوتا ہے وہ. تو ایک پلاسٹک کا، لیکن میں نے کہا اگر یہ پلاسٹک کا اسی عقیدے سے تم نے پہنا اور اللہ نہ کرے مر گئے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایسی ہوتا ہے کہ آدمی نے کڑا پہن لیا، طاقت بڑھتی ہے اور کیا جلد کی بیماری نہیں آتی. آپ نے کیا فرمایا؟ اسے اتار دے ورنہ یہ تیری کمزوری میں اضافہ کر دیں گا. تو بہرحال ان کو بات سمجھ میں، انہوں نے اس کڑے کو، کڑا تو نہیں تھا بہرحال، پلاسٹک کا ایک ریبن تھا اور کیا کہوں، اتار دیا. آپ دیکھ رہے ہیں، ایک صاحب ملے کہتا ایک گولڈن پالش کا کچھ تو بھی کڑا، یہ پہن لیجئے. بولے اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پہنتے بولے آپ شکتیشالی ہو جاتے. بولے سب شکتی کے چھ معاملے یہاں سے وہاں تک، طاقت والے معاملے. میں نے کہا اچھا اس کڑے میں کیا خصوصیت ہے؟ بولے اس کے اندر پانچ دھات ہے. بولے اچھا یہ دھات کیا کر سکتی ہے؟ پانچ زمین کے نیچے پتا نہیں کتنی دھاتیں ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو رہا انسان کو، کتنی دھاتوں کو کھا لے رہا اس کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا، لیکن یہ پانچ دھات صرف اتنے ٹکڑے، 2000 کا بیلٹ ہاتھ میں ڈالنے سے کیا جا رہی ہے؟ طاقت آ رہی، صرف سائیکولوجیکل ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ نفسیات سے کھیل رہے اور عقیدے سے کھیل رہے ہیں. بہریا، تو یہ من کے کڑے، سیپی، موتی، دھاگے، مالے، تاگے، ان سب چیزوں سے بچیا تھا. مجھے اچھے سے یاد ہے، ایک زمانہ تھا لوگ بلڈ پریشر کے لیے بھی ایسی کڑے پہنتے تھے. آپ لوگوں کو بھی اگر یاد ہوں گا، تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وہ جو کڑا ہے اس کڑے میں لال یا ہرے کلر کے موتی ہوتے تھے، بہت اچھے سے ڈیزائن بنے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا، کچھ لوگ میں نے پہنتے ہوئے دیکھا تھا، بی پی کا اس کو کڑا بولتے تھے یہاں اگر مانتے. تو میں ایسا چھوٹا ہونے کے ناطے ایسا سمجھتا تھا کہ اس سے بلڈ پریشر کنٹرول کا مطلب یہ کہ یہاں جب باندھ لیتے ہیں تو پریشر شاید ہاتھ میں رہتا انسان کی، تو وہ کڑا کیا کرتا؟ پریشر کو روک دیتا. ایسا ہوتا نلی میں پانی لیک ہو رہا تو آپ اس کو ربر باندھ دیتے ہیں، رسی باندھ دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایسا کچھ تو بھی ہو، کڑا کیا کرتا؟ اس کو روک دیتا اس پریشر کو بلڈ کی. جب بڑے ہوئے تو سمجھ میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، بلڈ پریشر ہارٹ سے کنٹرول ہوتا ہے، ہاتھ میں نہیں ہوتا اس کا کچھ بھی، ہے نا. اور وہ کڑا صرف ایک سائیکولوجیکل تھا، کچھ لوگوں کے تو یہاں رہتا تھا پڑا ہوا، اور میڈیکل بھی ملتا تھا. خیر لاعلمی میں جس نے کہ اللہ رحم کرے ان پر، وہ ایک الگ چیز ہے. جن کو ایسا لگا یہ بیماری کی علاج ہے تو الگ بات ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتا تھا علاج نہیں ہے، بس ایک عقیدہ ہے، سمجھے اس بات کو یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے پانچویں چیز جو ہم یاد رکھیں وہ یہ کہ بعض دعاؤں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شفا طلب کی اللہ سے، اور بہت ساری دعائیں ہیں ادھر کی، بہت ساری دعائیں. اتنا وقت نہیں کہ میں دعاؤں کو رکھوں، بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ حسن المسلم ایک دعاؤں کی کتاب آتی ہے، علی الوحف القحطانی کی وہ کتاب ہے، بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، میں ہر بار ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کی اپنے گھر میں ضرور اس کتاب کو رکھیں. یہ دوسری نورانی دعائیں اور نورانی فلاں اور یہ دعائیں اور فلاں یہ سب چھوڑ دیجیے، یہ وہ دعائیں ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے سنادن، ان کو آپ نے لکھا اور جمع کیا ہے. ان کے اندر بہت ساری دعائیں جو مریض سے ملتے وقت، ملنے کے بعد اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر یا تکلیف کی جگہ پہ رکھ کر پڑھنے کے لیے، ٹھیک، چونکہ وقت نہیں ساری دعاؤں رکھنے کا، اور اگر میں پڑھوں بھی تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا، تو آپ وہ کتاب لیں اور ان میں سے جو دعائیں مریض کے اوپر ہاتھ رکھنے والی، خود تکلیف ہو تو ہاتھ رکھنے والی، جس جگہ تکلیف وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھنے والی، جن کی تعداد 3 مرتبہ پڑھنے کی، 7 مرتبہ جو ثابت ہے انہوں نے لکھی ہے، ان دعاؤں کو لے اور ان دعاؤں کے ذریعے جب خود مریض کے پاس جائے تو ان کو وہ دعائیں کرے، اور خود اگر بیمار ہو جائے تو ان دعاؤں سے اللہ سے شفا طلب کرے، ساتھ میں دوا بھی کرائے، ٹھیک ہے. دوا کا پہلو تو ہر جگہ شامل ہی ہے، ساتھ میں دعا کا پہلو، ورنہ بہت سارے لوگ صرف دوا کا پہلو، بیمار ہو گئے تو کہاں جانا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس. کیا کرنا ہے؟ دوا لانا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ دوا کھانا ہے. بیمار ہو گئے تو اللہ سے شفا طلب کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، دوا بھی لانا ہے، دوا بھی کھانا ہے. لیکن ایک پورا مکمل پہلو ہم دعا کا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف دوا پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، نہیں، ہم دعا بھی کریں گے اور دوا بھی کریں گے. وہ لوگ بھی درست نہیں جو مکمل کہتے ہیں کہ نہیں دوا کی ضرورت ہی نہیں، بس دعا کافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود علاج کیا نا، جنگ احد میں آپ نے جو راکھ کے ذریعے اپنے زخم کو بھروایا، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو بھرا، تو یہ کیا تھا؟ یہ کیا نمونہ دے رہے نبی ہم کو؟ علاج کرانا، ٹھیک ہے، تو بھائی علاج کرانا چاہیے. تو وہ دعاؤں کو آپ یاد کریں اور ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، یہ بہت اچھی. اسی طرح چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ علاج کے لیے اگر مسلم نہ ملے تو غیر مسلم سے بھی علاج کرانا درست ہے، یاد رکھیے. ہوتا ہے بہت سی بار علاج کے لیے کوئی مسلم ڈاکٹر نہیں ملتا ہے، تو غیر مسلم سے ہیلپ لینا بھی درست ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین میں سے ایسے لوگ جو کسی فن میں مہارت رکھتے تھے ان کی مدد اپنے زندگی میں لی. مثال کے طور پر آپ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے غیر مسلم کا سہارا لیا، مشرق کا، جو راستہ بتانے میں مہارت رکھتا تھا، ہے نا بات بالکل درست، سنت کا یہ واقعہ ہے پورا، ٹھیک. تو پتا چلا کہ غیر مسلم سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے، لیکن ترجیح کار ایسی ہوں گی، پریفرنس ایسا دیں گے آپ. اگر مرد ہو تو طریقہ یہ ہوگا علاج کا، پہلے مسلم مرد ڈاکٹر، غیر مسلم مرد ڈاکٹر، ٹھیک. اگر یہ نہ ہو تو پھر مسلم عورت ڈاکٹر، اور وہ بھی نہ ہو تو مسلم غیر مسلم عورت ڈاکٹر، سمجھ رہا. ایک مرد کو علاج کروانا ہو تو ڈاکٹر کی پریفرنس چوائس ایسی ہوں گی، مسلم مرد ڈاکٹر چونکہ وہ مرد ہے، غیر مسلم مرد ڈاکٹر. یہ دونوں نہ ہو تو پھر مسلم جو ہے عورت ڈاکٹر، اس کے بعد غیر مسلم عورت ڈاکٹر، ٹھیک. اسی طرح اگر مسلم عورت ہے تو اس کے لیے ترجیح کر رہی ہوں گی پہلا کہ مسلم عورت ڈاکٹر، نہ ہو تو غیر مسلم عورت ڈاکٹر، نہ ہو تو پھر مسلم جو ہے مرد ڈاکٹر، اور نہ ہو تو پھر غیر مسلم مرد ڈاکٹر، سمجھ رہا. یہ ترجیح کا پریفرنس یاد رکھیے آپ، ورنہ ہوتا ہی نہیں یہ اسپیشلسٹ. چلو ٹھیک ہے وہ غیر مسلم اسپیشلسٹ نہیں ہوں گا، لیکن پردے کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ہے ہندو جو آدمی اسپیشلسٹ کسی فیلڈ میں، لیکن میں کہوں گا پہلے چونکہ مسلمان آپ کے دین اور عقیدے کے مطابق بات کریں گا اور پھر دنیا کی بات کریں گا، جبکہ غیر مسلم شروع سے آپ کے لیے صرف دنیا کی بات کریں گا، وہاں عقیدے کوئی چانس ہی نہیں رہیں گا، سمجھ رہے بات، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کروایا جا سکتا ہے، بہت سارے روایتیں واقعات ملتی ہیں. خود صحابیات، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا ایک مرد مسلم غیر مسلم یا مسلم عورت ڈاکٹر سے علاج کروا سکتا ہے؟ اگر اسپیشلسٹ نہ ہو، اگر ضرورت پڑ جائے، مجبوری ہے، تو ہاں کروا سکتا ہے. خود صحابیات کی کئی روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ جب جنگ میں صحابہ گر جاتے زخمی ہو کر تو ہم اٹھا کر لاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی، پانی پلاتی. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ صحابیات، بلکہ امہات کے بھی الفاظ ہے، کچھ امہات بھی یہ کام کرتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے جنگ میں کون لڑتے تھے؟ صحابہ. اٹھا کر لانے پھر مرہم پٹی کرنا، تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ لگتا ہوں گا جسم کو، یہ شرعی ضرورتیں ہیں، یہ شرعی مجبوریاں ہیں، یہ انسانی جان کی حفاظت کا معاملہ ہے، سمجھ رہے؟ اور اسلام کوئی ظالمی اور جبر پہ مبنی دین نہیں ہے کہ ظلم اور جبر پہ، بلکہ یہ ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت پر ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرا علاج کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر جو ہم دیکھتے ہیں جو ہے اسی طرح جو ہے کہ ہم جو ہے غیر مسلم ڈاکٹر سے جو ہے علاج کروا سکتے ہیں۔ ساتویں چیز جو ہے یہ، اگر ایسی بیماریاں ہوں جو انسان کو لگتی ہیں تو انہیں، یا ایسی بیماریاں جو متعدی ہوتی ہیں تو لوگوں کو مخصوص وارڈز میں رکھنا بھی سنت ہے، یاد رکھیے۔ اب بہت سے لوگ بڑے وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ حدیث کا کیا جو صحیح مسلم کی ہے کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سن کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں، اسی کوئی حقیقت نہیں، مطلب چھونے سے کوئی بیماری نہیں آتی ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں ایک طریقہ تھا، ایک عقیدہ تھا، معاف کرنا، طریقہ نہیں عقیدہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ بیماری میں اس کی ذات سے ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے لگ سکتی ہے، بیماری میں اس کی ذات سے ایک صفت ہوتی ہے جس کو چاہے لگ سکتی ہے۔ اس عقیدے کے توڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک شخص آئے گا اللہ کے رسول، اس کے خارشی کھجلی والے اونٹوں کے ساتھ میرے اونٹ رہے جس کی وجہ سے میرے اونٹوں کو کھجلی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اچھا اس کے اونٹوں سے تیرے اونٹوں کھجلی، کہاں؟ تو کہا اس کے اونٹوں کیسے کھجلی ہوئی، تو کہا اس کے اونٹوں کو اس کے اونٹوں سے کھجلی ہوئی، کہا اس کے اونٹوں کیسے کھجلی کی بیماری ہوئی، تو کہا اس کے اونٹوں کو اس سے ہوئی، تو آپ نے کہا پھر اس کے اونٹوں کیسی ہوئی، تو کہا وہ پہلے اونٹ کو تو اللہ نے دی، تو کہا وہ پہلے اونٹ کو بھی اللہ نے دی اور بعد کے سب اونٹوں کو بھی اللہ نے دی۔ عربوں کا عقیدہ کیا تھا، بیماری خود سے پھیلتی ہے، رسول اللہ نے اس چیز کو توڑنے کے لیے کہا چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چھوت چھات سمجھتے ہیں نا، ہم بس بولتے ہیں نا چھوت، چھوت بھی بولتے ہیں اس کو عام زبان میں، ہے نا، کسی کو اولاد پیدا ہو گئی تو بولتے ہیں اس کے نزدیک نہیں جانا، ورنہ کیا ہوتا چھوت، وہ چھونے سے بیماری آتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، حتیٰ کہ اگر 40 دن جب عورت گزار چکی ہوتی ہے اولاد کی پیدائش کا تو اس کے کپڑے سب جلا دی جاتے، بہت سے گھروں میں نے دیکھا رکھے سے گیس تیل ڈال کے جلا دیتے ہیں، کیوں؟ تو بولتے یہ منحوس ایام ہوتے ہیں عورت کی زندگی کے، اس کی نحوست ہر طرف پھیلتی ہے، وہ جہاں جائیں گی نحوست پھیلیں گی، بلکہ اولاد کی پیدائش کے بعد اگر کچھ عورتیں گھر سے باہر نکل جاتی تو بوڑھی عورتیں بولتی ارے ارے ارے سب نحوست لا دی عورت نے، چھوت۔ اس لیے آپ نے کہا چھوت کوئی بیماری نہیں ہے، یہ چھونے سے کوئی بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ عقیدے کو توڑا۔ لیکن آپ نے جو حدیث کے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کے پاس خارشی اونٹ تھے، کھجلی والے اونٹ تھے، اور اونٹوں کو جب کھجلی ہوتی تو پورے اپنے بال نکال دیتے اور دانت سے کھجاتے رہتے کنٹینیو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ تیرے خارشی اونٹوں کو غیر خارشی اچھے اونٹوں سے الگ رکھ، احتیاط کرو۔ جب جانوروں میں اتنی احتیاط ہے تو انسانوں میں ہونی چاہیے نا، ورنہ بہت سے، ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ایک بچے کو آنکھ آئی ہوئی، آنکھ سمجھتے نا، آنکھ کی بیماری آئی ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ آپ کے بچے کو تھوڑا الگ رکھے، بولے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، بولے اور اس کی آنکھ میں مل کے اپنی آنکھ میں مل رہے، میرا اللہ بہت ایمان اور عقیدہ ہے، بولے کوئی چھوت ووت نہیں ہوتا ہے، مطلب وہ حدیث کو سمجھ ہی نہیں پائے بیچارے، کیا مانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مانا یہ ہے کہ بیماری خود سے نہیں پھیلتی، اللہ جس کو چاہے دے دیتا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو، سمجھ رہے؟ یہ توڑنا تھا۔ لیکن آپ نے خارشی اونٹوں کو غیر خارشی سے الگ رکھا، جب جانوروں میں احتیاط کرائے تو انسانوں میں کتنی احتیاط ہونا چاہیے، تو یہ احتیاطی پہلو بالکل غلط نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی بیماری ہو جائے تو کیا بولیں گے آپ؟ اللہ نے بیماری دی، تیرے وجہ سے لگی نہیں بول سکتے، دیکھو تم چھینک رہے تھے نا، تم میرے بازو بیٹھ گیا کر، دیکھو میرے کو بھی چھینک لگ گئی، نہیں آپ چھینک رہے تھے، آپ بیمار تھے، اللہ نے مجھے بھی بیمار کر دیا، اللہ نے کیا اس کو بھی، اللہ نے کیا مجھے، وجہ کوئی بھی ہو سکتا، لیکن اس وجہ سے وہ آدمی نہیں ہوتا کہ ایسا لوگ بلیم کرتے ہیں تمہارے وجہ سے میرے پاس بیماری، تم بہت کھانسے رہے تھے تمہارے ہم کو کھانسی ٹرانسفر ہوگی، نہیں ہوتی ایسا۔ لیکن احتیاط کرنا شرعی پہلو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان احتیاط کرے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ یاد کیجیے، جو جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، جب کسی علاقے میں تعاون وبا پھیل جائے تو اس میں داخل نہ ہو، اور اگر وہاں سے ایک بار اگر داخل نہ ہو، اور اگر اس کے اندر ہو تو باہر نہ نکلو، احتیاطی پہلو تو ہے، جو اندر اندر ہے جو باہر ہے باہر، احتیاطی پہلو تو ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ احتیاطی پہلو بالکل درست اور سنت ہے۔ ہاں اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ نے اس بیماری کو دیا ہے نا، اس لیے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں تیرے وجہ سے مجھے بیماری آئی، جبکہ جس دواخانے میں علاج کو آپ جاتے ہو ڈاکٹر پتہ نہیں ایسے ہزاروں مریض کے پاس رہتا جو کتنے بیمار ہوتے ہیں، اللہ اس کو بچانا چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اللہ جس کو ملوث کرنا چاہتا ہے تو وہ اس علاقے میں ایک بھی آدمی بیمار نہیں, فرسٹ کیس وہی بن جاتا ہے. اللہ کی مرضی, اللہ جس کو چاہتا ہے بیماری دیتا ہے. آٹھواں پوائنٹ جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی واجب ہے. آپ کو بیمار ہو گیا, وہ علاج کرا رہا تھا تو بیک گراؤنڈ کی میں نے پوری باتیں رکھی کیا کیا کرنا ہے. اب آپ کو پتا چلا کوئی انسان بیمار ہے تو بیمار پرسی کیجیے, جائیے ملاقات کیجیے, بیمار پرسی کیجیے, دعائیں دیجیے, رحم کی دعائیں کیجیے اور اس کے لیے صبر کی دعائیں کیجیے, اس کو سمجھائیے اور اس کو مختلف کام کر کے اس کو وہ کیجیے. ایک مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کی وہ جو ہے تیمارداری کرے, بیمار ہوا تو بیمار پرسی کرے, اور یہ واجب ہے. یاد رکھیے واجب, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ ایک انسان سے پوچھیں گا, اے شخص میں بیمار تھا تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا. تو وہ شخص کہیں گا, اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے جبکہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے نا, تو کیسے بیمار ہو سکتا, تو شفا دینے والا ہے, اور میں تیری بیمار پرسی کیسا نہ آتا اگر تو بیمار ہوتا. تو اللہ کہیں گا کیا تجھے پتا نہیں چلا کہ فلاں میرا بندہ بیمار تھا اور تو میرے لیے اسے دیکھنے نہیں گیا. سمجھ رہے آپ بات کو, اس حدیث کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں واجب ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا, بندہ کہیں گا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, تو اللہ کہیں گا تجھے پتا نہیں تھا کہ تیرا میرا فلا بندہ بیمار ہے اور تو جانتا تھا, تو اس کے پاس جب جائیں گا تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا تیرے اس عمل سے. تو کہیں گا اللہ یہ پتا تھا پھر تو کیوں نہیں گیا. تو بیمار پرسی, بیمار کے پاس جانا واجب ہے. یاد رکھ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلاؤ, بیمار کی عادت کرو, اور فرمایا جو جیل میں قید ہو ان کو آزاد کرو. اس کا مطلب یہ کہ جو قید میں بے گناہ لوگ ہیں, نہیں تو آپ گناہ گاروں کو بھی عادت کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک, گناہ گار جو قید میں ہیں, بے گناہ جو قید میں بیچارے لوگ پھنسا دی گئے دین کی وجہ سے کسی اور وجہ سے, ان کو آزاد کراؤ. ٹھیک ہے, تو ایسے وہاں پر سیلس ہونا چاہیے جو ایسے لوگ کو مانیٹر کرے کہ بھوکے تو کھانا کھلایا جائے, بیمار پرسی کی جائے, اور ایسے لوگ جو گرفتار ہے, معصوم ہے, مظلوم ہے, ان کی مدد کے لیے ایسے ڈپارٹمنٹ سیلس مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے جو ان کی مدد کے لیے کام کرے. بہرحال تو یہاں بھی کیا فرمایا, بیمار کی عیادت کرو, جاؤ اس کے پاس. ٹھیک, بیمار کی عیادت کے لیے جب جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو دعا دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کے جب بیمار تھے تو آپ نے کہا لا باسا تہورن ان شاء اللہ, کہ غم مت کرو, فکر مت کرو, لا باسن تہورن ان شاء اللہ, اور یہ بیماری ان شاء اللہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی, گناہوں کی پاکیزگی کا, اعمال کی پاکیزگی کا. تہورن یہ دعائیں دیجیے, لا باسا تہورن ان شاء اللہ, کہ بیمار ہے گھبرائیے مت, غم مت کیجیے, اللہ اس سے آپ کو پاک کریں گا, صاف کریں گا, بیماری کو دور کریں گا, دعا دیجیے. ٹھیک, اسی طرح جب بیمار کے پاس جائے تو اچھی اچھی بات کیجیے, اچھی اچھی باتیں کیجیے. ٹھیک ہے, اچھی اچھی باتیں کیجیے, اور ایسی باتیں کیجیے جس سے اس کا مورائل بوسٹ ہو جائے, اس کے اندر سے وہ خوش ہو جائے. ارے یہ بیماری کیا ہے, بڑی بڑی بیماریوں میں لوگوں کو دیکھے گا الحمدللہ اللہ نے حفاظت کی, یہ بیماری کیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا مورائل بوسٹ ہوتا ہے, ارے یہ بیماری زیادہ بڑی نہیں پھر اس کا مطلب ہے نا, ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں, بیمار کون نہیں ہوتا ہے, چلو اس سے تو گناہ معاف ہوں گے ہے نا, اور اللہ انشاءاللہ شفا دیں گا, بہت لوگ بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اس سے اس کو کیا ہوتا ہے, بڑھاوا ملتا ہے, اس کا زندگی کی طرف رجحان بڑھتا ہے, وہ عبادتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فکریں اس کی کم ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ہی اگر موت لکھی تو ہو جائیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ اتنے دن کے لیے میرا بھائی خوش تو ہوں گا. ٹھیک, اور اچھی اچھی باتیں کرے, اور صبر کی تلقین کرے, اور زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھے. ٹھیک, زیادہ دیر نہ بیٹھے, اور ہو سکے تو ساتھ کچھ لے جائے. ابھی کوئی سب باتیں ایک حدیث میں نہیں آتی, مختلف حدیث تحفے تحائف دیا کرو ہے نا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ بیمار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, تو ظاہر سی بات بیمار کو خوش کرو تو دعائیں دیں گا آپ کو, تحفے تحائف دیا کرو, بیمار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے نا. ٹھیک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس عیادت کے لیے جاتے بیمار جو ہوتا, بہت کم وقت بیٹھتے اور نکل جاتے, زیادہ دیر نہیں بیٹھتے اور دعائیں پڑھتے. تو آپ بھی کسی بیمار کے پاس گئے, دعائیں دی اس کو, اس سے گزارش کی کہ بھائی میرے لیے بھی آپ دعائیں کیجیے, اس لیے کہ بیمار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. حدیث میں پانچ لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, اس میں دیکھا بیمار, مسافر, میرے لیے دعا کیجیے, اور بڑھاوا دے, مورائل بوسٹ کرے اس کے, جیسے کہ اللہ کے رسول علی کا مورائل بوسٹ کیا اور کہا اللہ باسن تہور ان شاء اللہ, ارے برغ علی گھبرانے کوئی بات تھوڑی, ان شاء اللہ بیماری تو پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی ہے نا, بڑھاوا دیا نا, بوسٹ کیا نا. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے زیادہ وقت نہ بیٹھے, رسول اللہ بہت کم وقت بیٹھتے تھے, اور آپ اچھی اچھی باتیں کرتے جب تک آپ بیٹھتے تھے. ٹھیک, اسی طرح جو غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کرتا جب بیمار ہوا, آپ اس کی عیادت کے لیے, تو غیر مسلم کی بھی جا سکتے ہیں, مسلم کی بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عیادت کے لیے ضرور جائیے, بہت اہم عمل ہے. لیکن اب ہمارے پاس بھی جو حال ہے وہ دیکھیے, ایک تو عیادت کے لیے جاتے نہیں ہیں, عیادت کے لیے ایسے آتے ہیں کہ سب پورے فل دن کی ٹرپ بنا کے آتے ہیں. ارے بیٹے تمہارے پھپھو بیمار ہیں نا, تو اپن اب صبح کھانا کھا کے جائیں گے, دوپہر شام وہیں کریں گے اپن. ٹھیک ہے, چلو پھپھو سے. اب آپ بیمار کو دیکھنے جا رہے ہیں یا پکنک اور ٹرپ کرنے جا رہے ہوں, پورا دن وہاں جا رہے ہیں. کچھ لوگ بیمار کے پاس جاتے ہیں اور جب تک ان کو بیمار کی بیماری یا اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگا ان کو قرار نہیں آتا ہے. جاتے ہی بیمار ہے, اب وہ بول رہا ہاں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا نا, یہ ٹوٹا ہوا ہے نا, وہ آ چلا رہا, بہت تکلیف ہو رہی تم کو, اور دباتے اس کو, کیا بچہ دیکھو نا ماں, اچھا ہاتھ پورا ہاتھ اسے کھینچ رہے, وہ بول رہا نہیں خالا کتنا اچھا بچہ, نہیں ہو جاتا وہ, ہم نے ایسے بہت ہاتھ سہی کیے بیٹے. ٹھیک ہے, اذیت اس کو دینا. دوسرا جاتے ارے ہاتھ ٹوٹ گیا, ارے بچے کا ایسی ہاتھ ٹوٹا تھا آج تک نہیں اچھا ہوا, وہ تھوڑا بہت جو جذبے تھے اس کی, ہاتھ میرا صحیح ہو جائے گا چلے گا, پورا پورا مورائل اس کا توڑ کے رکھ دیا اپنے ایک جھٹکے میں, ہے نا. یہ کرتے ہیں ہم لوگ, ایک تو لمبا لمبا جاتے ہیں, کچھ دینا چھوڑ کر توقع کرتے ہیں. ارے وہ بھی ان کے پاس گئے تھے یار, جوس تو پلانا تھا ایک اپنے کو. کس کے پاس گئے تھے آپ, دعوت میں گئے تھے, ولیمے میں گئے تھے, کیا میں گئے تھے؟ نہیں نہیں وہ بیمار کے پاس گئے تھے لیکن ایک جوس نہیں پلایا انہوں نے بیمار کو. ارے کچھ نہیں تو یار, ایک بسکٹ کا پاکٹ مانگا گئے تو کھلانا تھا ہم کو. آپ کو دینے کا حکم ہے بیمار کو, لینے کا نہیں ہے اس سے. تو ہمارا طریقہ بھی دیکھیے, دن دن بھر کے لیے جاتے ہیں بیمار کو دیکھنے, کھانے پینے کا ان سے نظم توقع کرتے ہیں کہ وہ لوگ کھلائے پلائے, لمبا لمبا ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور خاموخا جو چیز منع کر رہا ہے ڈاکٹر, ہاں ڈاکٹر کیا سمجھتا جی, ہم کرتے اس کو صحیح اپنے اعتبار سے وہ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کا مورال بوسٹ کرنے کے بدلے اس کو بلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. ایک جگہ میں ایک جو ہے شخص کی عیادت کے لیے گیا, وہاں ایک خاتون آئی, آئی اور آ کے کھڑی ہوئی, دیکھو خالا تم بہت بیمار ہے. ایک عورت ہمارے پڑوس میں تھی, اب وہ عورت سن رہی, پڑوس میں تھی ایک عورت, ایسی بیماری ایسی تمہاری تھی, پھر کیا ہوا تیسرے دن اٹھا لی جنازہ اس کا. وہ عورت کا چہرہ اتنا سا ہو گیا, وہ جو سن رہی تھی اتنا سا, مطلب میں جن کے آس گیا تھا ان کے بازو ایک قصہ چل رہا تھا, وہ پڑھتا تھا تو وہ اندازہ ہو رہا تھا کیا ہو رہا ہے. چونکہ اور یہ تو کچھ بھی نہیں بولے, دوسرے ایک تھے ہمارے رشتے دار, بولے ایک ہی دن میں بولے, تم تو ایک مہینے سے ہے, بولے ایک ہی دن میں بولے, صبح ہوئے اور شام ختم, بولے دوسرے دن دفنا دیے, بولے ان بولے. اب وہ انسان آپ اندازہ لگائیے ذہنی طور سے کیسا چور چور ہو رہا ہوں گا ذہن کے اندر, کہ اب تو میرا جانے کا ٹائم آ گیا, اب تو نکلنے کا ٹائم آ گیا, اب تو یہ ہو رہا. جبکہ ہمیں امیدیں لگانا چاہیے, توقعات بڑھانا چاہیے, نا امیدی کو ہٹانا چھوڑ کر ہم خود نا امیدی کا ذریعہ بنتے ہیں. ہمارے جانے میں تو بےچارا رسوا ہو گیا, پریشان ہو گیا, ہے نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. بلکہ میں تو آج کل دیکھ رہا ہوں بہت سارے ڈاکٹر بھی یہی کام کرتے ہیں, معلوم ہے بھائی اس پیشنٹ مر بھی جائیں گا تو بھی ہم کو تسلی دینا چاہیے, تسلی چھوڑ کر اپنی انکم کی سوچتے ہو, ارے اتنے بیمار ہو گئے تم بولتا ہو, ارے اب تو 10-20 ہزار سے کم میں تو ہوتا ہی نہیں. مطلب آدمی کو جیسی ڈاکٹر کا ایکسپریشن دیکھ کے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 50 ہزار لائیں گے, 1 لاکھ لائیں گے, 2 لاکھ لائیں گے. بیمار کوئی بات نہیں, آئیے آرام سے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں, ان شاء اللہ سمجھ رہے آپ, یہ ہونا چاہیے ڈاکٹر کا رویہ. بہرحال تو ہم ڈرا دیتے ہیں, گھبرا جاتا ہے انسان اور پہلے ہی موت کی توقعات وہ کرنے لگ جاتا ہے. تو کم وقت بیٹھیے, کچھ لے جائیے, دعائیں دیجئے, دعائیں کروائیے اس سے, اور فوراً نکل کر آ جائیے زیادہ دیر, اور تسلی دیجئے اور اس کا رجحان بڑھائیے, نہ کہ اس کو ڈیمورلائز کریں. ٹھیک ہے, یہ سب کام کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے, جو انسان بیمار ہے وہ اللہ کے تعلق سے ہمیشہ حسن ظن رکھے, اچھا گمان رکھے کہ میرے ساتھ اچھا ہی ہوں گا انشاءاللہ, میں کتنا بھی گناہ گار تھا لیکن میں امید کرتا ہوں اپنے رب کے ساتھ کہ مجھے معاف کریں گے. توبہ کرے اور اچھا گمان رکھے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے, لا یموتن احدکم الا ہوا یحسن الظن باللہ, تمہارے میں سے کسی ایک کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ سے اچھا ظن اور گمان رکھتا ہو کہ میرے لاکھ گناہوں کے باوجود میرا رب انشاءاللہ عزیز مجھے معاف کریں گے. اچھا گمان رکھنا ہی بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں. ہم لوگ اچھا گمان نہیں رکھتے اللہ سے بیمار ہو جاتے. سب سے پہلا گمان ہمارا خود کا, بیمار کا, ارے اب میرے ساتھ کچھ تو برا کیا اس لیے برا ہی ہو رہا ہوں گا. سامنے والے کا, ارے بہت گناہ کیے لگتا ہے نا, بہت بیمار پڑ رہے اب تھوڑے دن سے. دونوں برا ذہن رکھ رہے, اچھا ذہن کی, ٹھیک ہے اللہ نے بیمار کیا, امید ہے اللہ اس بیماری سے میرے گناہ معاف کر دے اور ان شاء اللہ عزیز میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے, حالانکہ میں گناہ کروں, اعتراف ہے میرے گناہوں کا مجھے, اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کون معاف کریں گے ایک بندے کو, ہے نا. تو جس بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہی معاف کرتا ہے تو اس کا رب بھی اس کو معاف کرتا ہے نا. حدیث کے الفاظ آپ سے فرماتے ہیں, جب ایک بندہ گناہ کرتا اور کہتا ہے اللہ کہ میں تجھ سے اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے, اے فرشتوں یہ میرا ایک بندہ ہے, اسے پتا ہے کہ اس کا ایک معاف کرنے والا رب ہے. چونکہ اللہ کو پتا ہے نا اللہ کے علاوہ کو معاف کرنے والا ہے کیا نہیں, اور بندے کو پتا ہے معافی مانگنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اسے پتا ہے اس کا ایک معاف کرنے والا رب ہے, تم گوار ہے نا میں نے اس کو معاف کر دیا, اس معاملے سمجھ رہا, تو معافی مانگنا چاہیے ٹھیک, اور اچھا زن حسن زن رکھنا چاہیے ٹھیک, چاہے جتنی بیماری ہو جتنا معاملہ بڑھ جائے. اس کے بعد جو ہے دسواں پوائنٹ جو رہیں گا وہ یہ ہے کہ اب انسان موت کے قریب ہو گیا, آپ نے دوا کی شرعی اعتبار سے کیا سب کچھ کیا, آپ خود گئے ٹھیک ہے. بہرحال ایک حدیث رہ گئی تھی بیمار پرسی کے تعلق سے, بڑی اہم حدیث ہے انشاءاللہ وہ رکھتا ہوں. آپ سلم فرماتے اور کہتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے, وہ بیمار ہو جاتا ہے عیادت کے لیے آتا ہے, تو پہنچنے تک وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے, جب تک وہ وہاں پہنچتا ہے وہ ایک طرح جنت کے راستے پر چلتا ہے. پھر فرمایا جب وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے, جب وہ آدمی کے پاس جا کے رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے, اور اگر وہ صبح نکلتا ہے کسی کی تیمارداری یا عیادت کے لیے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور اگر شام میں نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کتنی اہم بات ہے نا, 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک دعا کرے کس آدمی کے لیے, جو عیادت کے لیے جاتا ہے. اس عمل کو معمولی مت سمجھے ٹھیک. اب قریب بالکل موت کے قریب انسان ہو رہا ہے, سب کچھ کر لیا دوا و سب ہو گیا, اب اس وقت یاد رکھیے اس شخص کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے, خود بھی پڑھے تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ سنے, اور تلقین کرے کہ لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ کہو, اور اسے اس چیز کی تلقین کرے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے, آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت اور فرمایا آپ نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, تلقین کرو اپنے موت میت کو مرنے والوں کو کس چیز کی, لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا, لا الہ الا اللہ کہو, اس کے بازو بیٹھ کر پڑھیے, ہو سکتا پڑھنے سے اس کا اگر وہ غنودگی میں بھی تو ورد کریں گا ٹھیک. اسے اس کے لیے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بیماری ختم نہیں ہونے والی ہے ٹھیک, مرض بہت زیادہ ہے, آپریشن کر کے بے ہوش کر کے کوئی بہت بڑا بینیفٹ نہیں ملنے والا ہے, تو بیٹر ہے کہ وہ اگر ہوش میں رہے تو کلمہ پڑھتے رہیں گے, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, ورنہ بہت سی بار ہوتا ہے آخری دم تک آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے یہ کوششیں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوتی ہے نا, 100 سال عمر ہو چکی ہے تقریباً, چیز جسم کی چیزیں فیل ہو چکی ہے, اس کے بعد بھی آپ آپریشن کے لیے کیوں جا رہے ہیں, تو اب ختم ہو گیا معاملہ, خام خواہ آپریشن سے بے ہوشی میں کچھ ہو جائے اس سے اچھا ہے کہ حیات میں ہو ہوش میں ہو تو کچھ پڑھ لیں گے تو کچھ بات بھی سمجھ میں آ جائے, سمجھ رہے ہیں آپ. بہرحال اس کو چیز کو یاد رکھیے, ورنہ بہت سی بار لوگ ڈال دیتے ہیں اٹھا کر اور وہ ڈال دیتے ہیں وینٹیلیشن سسٹم کے اوپر, اور وہ کب بےچارا گزر جاتا ہے, وہ مشین اس کو کتنے دن چلاتے رہتی وہ بھی نہیں پتا چلتا ہے آپ کو, سمجھ رہے, تو اس بات کو آپ ترجیح دیں کہ ہمارا میت جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھے مرنے سے پہلے, یہ نہ ہو کہ بس علاج علاج علاج علاج چکر میں اس کو آخر تک اس کو موقع ہی نہیں دے رہے آپ, تو اس کو کلمے کا ورد کیجئے, لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجئے, اور جس شخص کے زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوں گا, آپ سن فرماتے ہیں اس کی حدیث مسند احمد کی, آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری جملہ اور کلام موت سے پہلے یہ رہا زندگی کا, لا الہ الا اللہ جنت میں جائیں گا. اور ایک دوسری روایت میں جس کی ابتدا لا الہ, جس کا پہلا جملہ جس انسان کا زندگی کا لا الہ الا اللہ اور آخری لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں جائیں گا, سمجھ رہے ہیں. اور دونوں کے لیے بہت کوشش لگتی ہے, بچے لا الہ الا اللہ سب سے پہلے بولے بہت کوشش کرنا پڑتی ہے, اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو, اور اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں موت آئے تو ہمارے زبان سے یہ کلمہ نکلے, دعائیں یہ جس کو بولیں گے حسن خاتمے کی دعا کرنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ کلمے کے ساتھ موت دے, مطلب لا الہ الا اللہ میری زبان پہ ہو, یہ کرنا بھی چاہیے. اور جب آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو اس کو تلقین بھی کرتے رہنا چاہیے, کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ ٹھیک. اس کے بعد جو کام ہے کہ آپ میت جو ہے اگر موت سے قریب ہے لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے, کوشش کیجیے کہ قبلے طرف اس کا رخ کر دیں, کوشش کریں, ضروری نہیں ہے حالات سماج معاشرہ ماحول گھر اس حالت میں نہیں ہوتے کہ قبلے طرف منہ, پاسبل ہے ویل ٹھیک نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کرنا چاہیے اچھی بات, اس لیے کہ ایک انسان کا خاتمہ بھی جو لا الہ اللہ پر ہو اس کا چہرہ قبل رخ ہو, اس لیے کہ آپ سن کی حدیث ہے کہ کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے ٹھیک, تو آپ قبل رخ اس کا منہ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے, یہ بہت ایک ایسی چیز جو ڈپینڈ ہے زمین زمانہ ماحول سے بدلتی. اب اس کے بعد جو ہے اب ایک انسان کو آپ نے تلقین کی اور قبل رخ کیا اور اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے ٹھیک, اس کو موت آ جاتی ہے, تو موت کے وقت یاد رکھیے جب اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر دینے چاہیے, اس لیے کہ کیا ہوتا ہے انسان کو جب موت آتی ہے اور جب ہاتھ پیر اگر سیدھے نہ کیے جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ہاتھ پیر ویسے ہی رہ جاتے ہیں ٹھیک, تو فوراً سیدھے کرنا چاہیے, یا کسی کو اندازہ ہے کہ موت آ رہی ہے اس انسان کو تو تو فوراً اس کے پیر سیدھے کر لے، ہاتھ سیدھے کر لے، ٹھیک، مطلب موت آ گئی اور وہ ختم ہو چکا ہے. زیادہ دیر چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے نقصانات جسم کو ہو جاتے ہیں، ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پیر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو بہرحال سب سے پہلے مرنے کے بعد اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے. اگر انسان مر جاتا ہے، کلمہ بھی اس نے پڑھا اور تلخین آپ نے کی، تو آنکھیں بند کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے، حدیث اس طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ روح جب قبض ہوتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے. جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو نظر اس کو دیکھتی رہتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے، پھر اس کے گھر کے افراد رونے لگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اپنے جو ہے مردوں کی جو آنکھوں کو بند کر دیا کرو. اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو آنکھیں وہ کیا کرتی ہے، وہ اس روح کا پیچھا کرتی ہے. تو لہٰذا آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. تو انسان کا انتقال ہوا، آپ نے آنکھوں کو جو ہے اس کے بند کیا. بند کرنے کے بعد جو ہے اس کے پیر ہاتھ کو آپ سیدھا کریں، اور ہو سکے تو کس چیز میں لپیٹ دیا، کس چیز سے باندھ دے، تاکہ مرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں، تاکہ اس کا جسم جو ہے اسی اس میں رہے. گردن کو سیدھی کر دے، آنکھوں کو اس کی ڈھانپ دے اور اس کو بند کر دے، چونکہ نظریں پیچھا کرتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ایک حدیث ہے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کے وقت قریب آیا، ان کی آنکھیں کھلی تھی، آپ نے کہا کہ آنکھیں بند کر دو، اس لیے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، لہٰذا ان کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو. تو ہمارا بھی کام ہے کہ آنکھوں کو ان کے جو بند کر دینا چاہیے. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم بیمار ہو یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، اس کے لیے فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں. اور جب تم بیمار کے پاس جاؤ اور میت، اب انتقال ہوا، آنکھ بند کی، سیدھا کیا، اب اس کے پاس آپ اچھی باتیں کریں گے، اچھی باتوں میں اس کے لیے دعائیں مغفرت، اللہ رحم کرے، اس کو معاف کرے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے یا کوئی بیمار کے پاس جاتا ہے اور جو باتیں کرتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں. آمین مطلب، آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول کر، اللہ قبول کر. تو میت کے بارے میں صرف اور صرف اچھی بات کرے، اس کے علاوہ کوئی بات نہ کرے. ورنہ بہت سی بار ہم میت کے نام پر اللہ معاف کرے بول کر ہر گناہ اس کی زندگی گنواتے جاتے ہیں. اللہ معاف کرے، بہت برے انسان تھے، لیکن مطلب پہلے معافی کی دعا اور پھر اس کی برائیاں گنوا رہے ہیں. جب معاف کرے بول دیا تو اب چھوڑ دیجئے اس کی باقی گناہ، ٹھیک ہے. تو لہٰذا دعا کرنا چاہیے، اچھی باتیں کرنا چاہیے، آنکھ بند کرنا چاہیے، جسم کو جو ہے سیدھا کرنا چاہیے، ہاتھ پیر جو ادھر ادھر جانے کا اندیشہ ہے ان کو سیدھا کر کے باندھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور باڈی کو سیدھا کرنا چاہیے. اسی طرح موت کے قریب بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو پلانے اور کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. آخری وقت پانی پی لے تو آخری وقت پانی پینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آخری وقت دودھ پینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آخری وقت دودھ اور پانی پینا کہ کوئی فائدہ اس کو نہیں ہونے والا ہے. الٹا اس کی سانس کی نالی میں اٹک سکتا ہے، ٹھسکا لگتا ہے، ہچکیاں لگتی ہیں، بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. تو پانی پلانے کی کوشش مت کیجیے. بہت سارے لوگ موت کے وقت میت سے، وہ پلاٹ کا کیا، آخری پلاٹ جو تمہارا بچا ہوا ہے، وہ تمہاری ایک بچی، اس کی شادی نہیں ہے، اس کو کتنے زیور دینا ہے، وہ اس کا بچے کا کیا کرنا ہے، اس کے انجینئرنگ میں ڈالنا ہے، اس کو میڈیسن میں ڈالنا ہے، تمہاری بہت خواہش تھی، تمہارا پورے وصیتیں اس سے پوچھتے ہیں، جبکہ وراثت کا پورے مسائل قرآن بتا چکا ہے. اب اس کے کچھ بولنے سے فرق پڑنے والا نہیں. ہاں مرنے سے پہلے کچھ اہم وصیتیں کر دے وہ ایک الگ چیز ہے، اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جو اس کی وصیت کی ضرورت ہے وہ وصیت کر جائے. لیکن بہت سارے لوگ میں نے دیکھا موت کا وقت قریب ہے اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں، ان سے باتیں پوچھتے ہیں، ان سے کچھ بھی پوچھتے ہیں. وہ بولتے ہیں ان کا ہاتھ لے کے ان کے ہاتھ میں دے دو تو مرنے سے پہلے تو یہ ہو جائیں گا، اور وہ مرنے میں تلخین لا الہ الا اللہ چھوڑ کر وہ ان کے ہاتھ میں دیتے رہتا، ان کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے رہتا. وصیت کر دو بیٹے، یہ بہن تمہاری ذمہ داری. ارے شریعت نے بتا دیا بہن ذمہ داری، بھائیوں کی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چیز کو. بیٹے یہ میری آخری، مطلب بولنے لگاتے وہ بازو بیٹھنے والوں کی کراماتے رہتی ہے کہ یہ کر کے چل جاؤ، تم اب جانے کا ٹائم نزدیک آ رہا تمہارے، انہوں نے مانیں، یہ کر کے چل جاؤ. اچھی باتوں کی تلخین چھوڑ کر پوری دنیا سکھاتے ہیں. اب کیا وہ آدمی مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھیں گا؟ ویسے بھی اب وہ جا رہا ہے، تلخین چھوڑ کر آپ اس کو کیا کیا وصیتیں پتہ نہیں گناہوں کی اور دنیا کی کر رہے ہیں. تو اس بات نے بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جب مر جائے تو اس کو جو ہے اس طرح سے جو ہے اڑا دے، ڈھانک دے، اور اچھے سے جو ہے اس کو جو ہے سیدھا کر دیں، ٹھیک. اب یہ معاملہ ہونے کے بعد جو ہے وفات ہو گئی، وفات کا اعلان کرے، یہ انسان کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا اعلان کرے. یاد رکھیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کا، آپ کے چچیرے بھائی جو ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی وفات کا اعلان کرایا کہ اب میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اب میں 3 دن غم سے رہوں گا. پھر 3 دن کے بعد پھر ایک اعلان کرایا کہ آج کے بعد میرے بھائی کا غم کوئی نہیں منائے گا، چونکہ 3 دن ختم ہو چکے ہیں. تو انتقال کے بعد اعلان کروانا بھی سنت ہے کہ لوگوں کو پتا چلے، لوگ جنازے میں شامل ہو اس کے، ٹھیک ہے. جنازے سے مراد اس کے نماز جنازہ میں، ورنہ ہمارے پاس یہ رہتا ہے کہ سڑک کتنی بند ہو رہی اور لوگ کتنے جمع ہو رہے، اس کے حساب سے میت کی مغفرت طے ہو رہی. نہیں، اس کے نمازے کی جناز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور اس پر بھی اصل چیز توحید پرست کتنے جمع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں کہ انسان کے بیماری سے موت تک، وفات تک۔ انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو وہیں ختم کروں گا، اگلے اتوار ہم انشاءاللہ عزیز وفات سے جنازے کی نماز تک دیکھیں گے، اور اس کے بعد تھرڈ لیکچر میں انشاءاللہ عزیز جنازے کی نماز کے بعد سے لے کر تدفین، اور تدفین کے بعد کے کیا کیا اعمال سنت ہے اور کیا کرنا درست نہیں ہوں گا، وہ رکھنے کی انشاءاللہ عزیز جو ہے میں جو ہے کوشش کروں گا۔ بہرحال ان تمام چیزوں میں اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمیں دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق جیسا ہم اپنے بچوں کو ویلکم کرتے دنیا میں، اسی طرح ہمارے موت جو ہماری میتیں بھی جو ہے کتاب و سنت کے مطابق دنیا سے جائے، نہ کہ دنیا پرستی میں اور دنیا میں ان کا دل اٹکا رہے، بلکہ وہ دنیا کو بیزار ہو کر جو آخرت کی طلب کے ذریعے وہاں جائے، ہے نا؟ کہ تو آپ سن کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے ملنے کی تڑپ رکھتا، خواہش رکھتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے موت کے بغیر یہ معاملہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ایک نو مسلم کا ایک واقعہ تھا، جب وہ ایمان قبول کیا تو انہوں نے ان کو بولا گیا کہ کیا نام رکھوں گے، تو کہا ہمیں اللہ کا صفتی نام المومیت، تو انہوں نے نام رکھا جو ہے عبد المومیت۔ لوگوں نے کہا بھائی عبد الحی بھی تو نام ہے نا، زندگی کا دینے والا، عبد المومیت کیوں نام رکھا؟ موت ایسے نام آپ نے نہیں سنیں گے، عبد المومیت نہیں رکھتا ہے کوئی، کہ موت کے دینے والے کا بندہ، اللہ کا صفت ہی نام ہے نا ممیت، تو عبد المومیت۔ کسی نے کہا بھائی ایسے نام کیوں رکھ لیا؟ تو کہا مجھے اپنے رب سے ملنے کی خواہش ہے، اور ملنا موت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو لہٰذا عبد المومیت، موت کے دینے والے کا بندہ۔ ٹھیک، تو بہرحال تو ہم جو ہے کوشش کریں کہ جیسا ہم بچے کو استقبال کرتے ہیں، ہماری میتیں بھی دین اور شریعت کے مطابق اس دنیا سے جائے، نہ کہ وہ دنیا میں پھنسے بلکہ دنیا سے بیزار ہو کے اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتے ہوئے اس دنیا سے وہ نکلے، تاکہ ان کا رب بھی ہے، ہمارا رب بھی ان سے جو ملنے کی خواہش رکھے، کہ تو بندہ جب رکھتا ہے تو رب بھی وہ خواہش رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ اس آنے والے اس میں اور اضافی اس میں باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے دین اور شریعت پہ چلنا آسان کرے، ہم تمام کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے، تو اس سے بات یہ پتہ چلتی کہ بیماری کا علاج مطلب بیماری کے بعد علاج ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو آج کل بی سی جی ٹیکی عام ہے، مطلب بیماری سے پہلے ہی علاج کر لیں، تو کیا وہ جائز، کیا وہ شریعت میں جائز ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب قرآن نے بیان کیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب انسان بیمار ہوتا ہے تو علاج کرائے اللہ شفا دیتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے علاج کے طریقے جن کے اندر بیماری ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ بی سی جی ہے اور پولیو ہے اور ایکس وائی زیڈ، بہت ساری ایسی دوائیں جو کہ ابھی بیمار نہیں ہوا انسان، پہلے وہ ٹیکہ دے دیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا کہ علاج بیماری سے پہلے علاج احتیاط کرنا کیا درست ہے؟ تو یاد رکھیے، بیمار ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیریں کرنا شریعت میں جائز ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، انسان مثال کے طور پر ایک انسان کو لگتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نکلوں گا تو گر سکتا ہوں، گروں گا تو اللہ سے مدد مانگنا ایک الگ چیز ہے، لیکن گر سکتا ہوں، تو نہ گروں بول کے احتیاطاً ٹارچ لے جانے میں کوئی حرج نہیں، اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، گروں گا تو اللہ کو آواز دوں گا، سب ہے، لیکن احتیاطاً ٹارچ لے جانا، اس کے بعد وہ نہیں چلیں گی، اس کے بعد بھی میں گروں گا، یہ اللہ کی مرضی ہے، تقدیر ہے، لیکن ایسی کوشش جس کے اندر کسی بیماری کے ہونے سے پہلے اس کی احتیاط کرنا کی اگر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے اس کا جواز دیا ہے اور بہت سارے فتاوے اس کے لیے موجود ہیں کہ ایسی بیماریاں، ایسے ممالک جن کے اندر بہت موذی بیماریاں، جان لیوا بیماری عام ہوتی ہیں، جن کے اندر ہونے کے بعد علاج کروایا جائے تو بہت لمبا عرصہ ہو جاتا ہے یا بیماریاں کیور نہیں ہو پاتی ہیں، لہٰذا اگر احتیاطاً پہلے سے وہ ٹیکے وہ دوائیں لے لی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں عقیدے کی نفی والی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ بھائی اس سے عقیدے میں کمزوری آئے تھے کہ فلاں یہ کر رہا ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے ٹیکے یا ایسی دوائیں جو بیمار ہونے سے پہلے لی جاتی ہے لینے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ نے بتایا کہ بخار وغیرہ بیماری ہوتی ہے، اس سے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، تو کیا اس سے کبیرہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں؟ کسی نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، جتنی بیماریوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن بیماریوں سے گناہ جو ہے ہونے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو یہ وہ بیماریاں ہوں گے یا وہ گناہ ہوں گے، یا تو جو اللہ کے ساتھ ہوئے ہوں گے، حقوق اللہ میں ہوں گے، اور یا تو گناہیں صغیرہ ہوں گے، گناہیں کبیرہ، اور ایسے گناہ جو بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ اپنے گناہ ہو سکتا معاف کر دے گی، بندے نے ایسا کیا میرے ساتھ، ٹھیک ہے معاف کر دوں۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، یاد رکھیں، وہ چھوڑ کر، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ کر معاف کر دے۔ اور ہو سکتا ہے وہ گناہ جو صغائر ہو وہ معاف کر دے، لیکن وہ گناہ جو کبیرہ تھے اور وہ گناہ جو بندوں کے ساتھ تھے، یہ بیماریوں سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ، اگر وہ بندوں کے ساتھ حق ہے تو بندوں کا حق واپس نہ کر دے، ان سے توبہ نہ کر لے، یا اگر کبیرہ گناہ تھا تو اللہ سے توبہ کر کے معافی نہ مانگ لے۔ اس لیے کہ کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جتنے بھی گناہ جو جمعہ کے دن نماز پڑھنے سے، ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے میں، وضو کرنے کے اندر، ایک رمضان سے دوسرے رمضان جو ہوتے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ہوتے، یہ تمام جو مغفرت کی باتیں آتی ہے، ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، 2 روزے رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، یہ تمام چیزیں تب ہیں جو صغائر چھوٹے گناہوں کے لیے ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے کوئی بھی لاگو نہیں ہوتا۔ کبیرہ کے لیے توبہ ہے، اور کبیرہ میں بھی وہ کبیرہ جو بندوں کے ساتھ ہوئے، ان کے لیے توبہ کے ساتھ بندوں سے معافی مانگنا انسان کے لیے ضروری ہوں گا۔ تو لہٰذا بخار یا دیگر بیماریوں سے جو گناہ جھڑتے ہیں وہ صغائر ہوتے ہیں، صغیرہ ہوتے ہیں، وہ کبیرہ نہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ السلام علیکم۔ فائز بھائی، جنازے کو خاندہ دیتے وقت کچھ لوگ کلمے پڑھتے، یہ کیا درست ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ جب نماز جنازہ ختم ہو جاتی تو جو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں وہ یعنی فاتحہ دینے کو کھڑے رہ جاتے اور لوگ اس کے پیچھے پڑھتے رہتے آمین، کیا ہے، کس حد تک؟ بھائی، دو سوال کیے کہ کیا جنازے کے ساتھ چلتے وقت کوئی کلمات پڑھنا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے اتوار آئیں گی، لیکن بہرحال جنازے کو کاندھا دیتے وقت کوئی اذکار ثابت نہیں ہے، کوئی ذکر اور کوئی اذکار ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ جنازے کو کاندھا دیتے وقت کوئی ذکر و اذکار سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو آگے بتیاں وتیاں لے کے چلتے اور زور زور سے پڑھتے رہتے، کوئی چیز ثابت نہیں، تفصیلات انشاءاللہ اگلی بار آئیں گی۔ اور رہا معاملہ یہ کہ جنازے کی نماز کے پھر سے دعا کرنا، تو میرا لیے تو ایک عجیب بات ہے، لا علمی کا نتیجہ ہے۔ جنازے کی نماز خود دعا ہے، اب وہ افضل دعا کیا، پھر ایک اپنی ایجاد کردہ دعا، جنازے کی نماز دعا ہے، اس کے بعد پھر اپنی ایجاد کردہ دعا جو کہ سنت ثابت بھی نہیں، بعد میں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر خبر پہ کھڑے جاتے ہیں، پھر 40 قدم پہ کھڑے جاتے ہیں، پھر گھر پر آ کر کھڑے جاتے ہیں، پھر 3rd دن شروع ہوا ہے، پھر 10th دن دعا ہو رہی ہے، پھر 20th دن ہو رہی ہے، پھر 40th دن ہو رہی ہے، پھر سال کو سال ہو رہی ہے، کیا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں۔ تو لہٰذا جنازے کی نماز خود دعائے مغفرت ہے اس میت کے لیے۔ اب چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں جنازے کی نماز کیا ہے، تو جنازے کی نماز ہوتے الفاتحہ پھر فاتحہ، ارے ابھی تو بھی فاتحہ، ابھی تو پڑھے جنازے کی نماز، نہیں بولے اس میں سورہ فاتحہ نہیں، تو بھائی جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، تم نے کیوں نہیں پڑھی الگ سے پھر فاتحہ، ہے نا؟ اور بہت سے لوگ بولتے بھی، یہ جو لوگ رہتے نا قرآن حدیث کو ماننے والے، تو ان کا تو بےچارے میت کا بہت برا حال ہوتا، بولے کیوں، تو بولے مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، ان کی میت جب مر جاتی تو مر جاتی، فاتحہ بھی نہیں دیتے، درود بھی نہیں کرتے۔ ارے میرے بھائی، ہماری میت کو تم نماز میں ہی فاتحہ بھی کر لیتے، درود بھی کر دیتے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے، زمین سورہ بھی ملاتے، درود شریف بھی پڑھ دیتے، تب الگ سے کیا ضرورت، جب افضل عبادت میں کام ہو جا رہا ہے تو ایک ایجاد کردہ مفضول، ایک تو وہ کمتری ہوں گی کبھی بھی نماز سے، اور اس کے بعد ایجاد کردہ بدعت ہے، آپ بدعت کے ذریعے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ہم نے تو سنت کے ذریعے اور اللہ کے طریقے سے جو ہے درود بھی پہنچا دی اور فاتحہ بھی پہنچا دی، اس کو یہ اصل تھا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا الگ سے پھر کوئی دعا ثابت نہیں، اور کہاں ثابت ہے انشاءاللہ میں اگلی بار اس کی تفصیلات بھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں اور وہ ہمیں ایسا ڈرگ پرسکرائب کرتا ہے جس میں الکوہل کنٹینی ہے اور یہ تھیوریٹیکلی پریکٹیکل ایفیکٹیو ہے، تو کیا ہم اسے یوز کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں بیمار ہیں اور وہ ایک ڈرگ ہم کو پرسکرائب ہے، اس میں جو ہے الکوہل ہے اور تھیوریٹیکل اس سے انڈیکس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فائدے مند بھی ہے، تو اس معاملے میں کیا ہوں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، ایسی دوا جس کا بیس الکوہل ہو علاج کے طور پر، اس میں شفا نہیں، یہ بات تو حدیث سے طے ہو چکی ہے۔ ایسی چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہے اس کے اندر اللہ نے شفا نہیں رکھی، بات طے ہو چکی ہے، سمجھ رہے آپ؟ ایسی دوا جس کے اندر ایز سچ ایک پریزرویٹو کے طور پر الکوہل ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی الٹرنیٹ میڈیسن موجود نہیں ہے جو لی جا سکے، اور آپ وہ دوا لے رہے ہیں، الکوہل نہیں لیں، الکوہل جسٹ کنٹینٹ ہے جو کہ اس کو جو ہے بچاتا ہے، اس دوا کو محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک، پارٹ ہے اس کا جس سے وہ دوا جو اس کے اندر کنٹینٹ ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے 1 سال تک، 6 مہینے تک، 2 سال تک بوٹلنگ کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کہے شراب آپ کو دی جا رہی دوا کے طور پر کہ شراب پیوں گے تو فائدہ ہوگا، تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے اندر شفا نہیں، یاد رکھی شفا نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا ایسا کھانسی ہو رہی ہے، شدید کھانسی ہے، اور ایلوپیتھک کے اندر کوئی بھی ایسی دوا نہیں ہے جو بغیر الکوہل کی اس کے لیے ہو، لیکن وہ دوا میں الکوہل ہے ایز اے پرزرویٹو، نہ کہ وہ دوا ہی الکوہل ہو، سمجھ رہے آپ دونوں کا فرق؟ تو مجبوری میں ایسی دوائیں جس میں ایز اے پرزرویٹو الکوہل ہوتا لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن ایسی دوائیں جن میں الکوہل ایز اے میڈیسن دی جا رہی ہے اس میں تو حدیث میں واضح شفا ہی نہیں ہے، بینیفٹ ہی نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے بات سمجھنا؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آج لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور ایسے ایسے کام کرتے. ایک صاحب مجھے بتانے لگے، اللہ رحم کرے ان پر، بہرحال انہوں نے ایک بڑا اچھا واقعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ ان کے بہنوئی صاحب کو کینسر ہو گیا تھا، کینسر ہو گیا تھا، کینسر کے علاج کے لیے فلاں ایک جگہ جلگاؤں میں کوئی علاقے میں ایک دیہات میں ایک انسان اس کے پاس گئے. وہ علاج کیسے کرتا ہے معلوم آپ کو؟ صرف اس کے قدموں میں جا کے آپ کو ایک ناریل اور پتوں پہ کچھ پھول رکھ کے رکھنا پڑتا ہے اور وہ علاج ہو جاتا ہے، ایسا دعویٰ ہے، ایسا دعویٰ ہے. اب یہ بھی شدید بیمار تھے، بیماری میں چلے گئے وہاں، جب گئے اور دیکھا کہ اس کے قدموں میں رکھنا ہے تو کہا بہن بھائی صاحب اگر آپ مر گئے تو چلیں گا، اور بہن بھائی نے بھی کہا میں مر گیا تو چلیں گا، یہ کام تو نہیں کریں گے، چلو ریٹرن، دونوں واپس آ گئے. یہ ہوتا ہے، سمجھ رہا کہ یہ بات یقینی ہے کہ شرک کرنے سے فائدہ نہیں، وہ دنیا آخر دونوں چل جاتی ہاتھ سے، واپس آ گئے لوٹ. لیکن ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے یہ بھی کرنے کو تیار تھے، اور مسلمان کر رہے تھے، وہاں کر رہے تھے، انہوں نے کہا رکھ رہے تھے اور ان کو فائدہ ہوا، اس کا دعویٰ تھا، سمجھ رہا، اس کا فائدہ ہوا، اس کا ان کو دعویٰ تھا. ایسا ہو سکتا ہے غیر شرعی علاج میں فائدہ ہو سکتا ہے، ہم اس کے فائدے کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے فائدہ اٹھایا وہ طریقہ اختیار کرنا حرام ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ یہ سن. تو لہٰذا اگر کوئی ایسی میڈیسن ہے جس کا الٹرنیٹ نہیں ہے اور اس میں ایز اے پرزرویٹو الکوہل ہے، ناٹ ایز مطلب میڈیسن کے طور پر نہیں، بس ایک حفاظتی چیز ہے جس سے دوا محفوظ رہتی ہے، تو حرج نہیں ہوں گا، چونکہ الٹرنیٹ میڈیسن موجود نہیں ہے. اگر الٹرنیٹ موجود ہے تو اس کے لیے جائیے، گو وہ تھوڑی مہنگی ہوں گی، میں جانتا ہوں الکوہل کے علاوہ بھی پرزرویٹیوز ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کاسٹلی پڑتی ہیں دوا، اس لیے لوگ کمپنیاں مینوفیکچر نہیں کرتی، لیکن آ رہی ہے مارکیٹ میں، آ چکی ہے ایسی دوائیں، ٹھیک، لیکن اگر نہیں تو آپ کی مجبور. لیکن ایز سچ وہ کہہ رہا ہے یہ الکوہل ہی دوا کے طور پر لیجیے تو پھر آپ مت لیجیے، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں شفا نہیں رکھی ہے. مریض کو دیکھنے لوگ آتے ہیں تو مریض سے دعا کراتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو دیکھیے مریض سے دعا کرانا یہ صحیح ہے، اور یہ صحیح روایت و ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانچ لوگوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا، ایک شخص ہے وہ ہے مریض، مریض کی اللہ رب العزت دعا رد نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا مریض سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے مریض کو دعا کرنے کی مشین مت سمجھ لیجیے، کیا مریض ہوگا چلو پورے لائن لگا کھڑے، اللہ ہماری دعائیں سیدھے بھی سنتا ہے، لیکن موقع ملے کوئی مریض ہو تو اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے مریض جب بیمار ہے اور اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا تو سب سے پہلی دعا وہ اپنی شفا کی ہی کرے، اپنی شفا کی کرے، ٹھیک، اور اس کے بعد تمام ان لوگوں کی جو اس کی خدمت کر رہے ہیں اور تمام ان لوگوں کی جو اس سے دعا کی گزارش کرتے ہیں، کر سکے تو کرا دے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ انسان مرض الموت کے اندر ہے اور آپ اس کو اٹھا اٹھا کہے کہ نہیں ہماری دعا ضرور کروائیے، جانے سے پہلے دعا تو کم از کم کر کے جائیے، یہ سب نہیں ہوگا، لیکن کروا سکتے. ورنہ لوگ بہت جس کو کہتے ہیں نا بہت ایک دم جہالت والے معنی میں چیزوں کو لیتے، جب بھی دعا کی قبولیت اور کسی کی دعا رد نہیں ہوتی کا لفظ آتا، کیونکہ ہم نے ہندوستان میں یہ مان بیٹھے ہم لوگ کہ ہماری دعا اللہ سیدھے سنتا نہیں، تو لہٰذا جو بھی سورس ملتا ہے دعا کا اس کو ایسا پکڑ کے چھوڑتے ہی نہیں، اس کو سیدھی دعا خود مانگے سب سے افضل، اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں اس کے بعد کا درجہ رکھتی، ٹھیک ہے. بہرحال لیکن کروا سکتے ہیں، یہ بات صحیح ہے اور صحیح روایتوں سے ثابت ہے. السلام علیکم. فیض صاحب اپنا کوئی بیمار آدمی زیادہ دن بیمار ہے تو اس سے ملنے کے لیے ٹائم پیریڈ کیسا یہ کرنا چاہیے؟ شریعت نے ایسا کچھ بتایا ہے کہ روز روز گئے تو بھی اس کو یہ ہو جاتا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک انسان بیمار ہے تو شریعت میں بیماری کا کیا وقفہ ہے، اور جو اس کی عیادت کے لیے جائیں گے تو کتنے بار جانا، کہ بار بار جانا، ہمیشہ جانا، یا کنٹینیوس وہ بیماری کئی دنوں تک تو جاتے رہنا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، کوئی انسان اگر بیمار ہو جائے تو آپ عیادت کے لیے ایک ہی بار جائے، سوائے اس کے کہ آپ اس کی ضرورت ہے، کوئی چیز لا کر دیتے ہیں، یا آپ کے آنے سے وہ خوش ہوتا ہے تو ہمیشہ جائیے. پھر ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے آنے سے مریض خوش ہوتا ہے، لمبی بیماری ہے اس کی کافی، بار بار جائیے، ایک بار جائیے، دو بار جائیے، روز جائیے، صبح جائیے، شام جائیے، یہ تو ڈیپینڈ بھی ہے رشتہ کیا ہے آپ کا، تعلقات کیسے تھے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ ڈیپینڈ ہے، اور وہ آپ سے اگر خوش ہوتا ہے اور اسے گھر والے ریکویسٹ کرتے کہ آپ آیا کیجیے صبح شام، تو جب بھی ٹائم ملے جائیے، لیکن عمومی اعتبار سے عام طور سے ایک بار جا کے آ جائیے کافی ہے، ضرورت پڑنے پہ ایک سے زیادہ بار جائے. جیسا کہ ایک مریض ہے بیمار ہے اور ضرورت مند بھی ہے، تو آپ روز جائیے کہ صبح کھانا دے دے جاتے وقت، شام میں آتے وقت کچھ پھل دے دیے، ایک آدھ دو دن بعد پھر یاد آتی چلو کچھ دوائیں دلا دیتا ہوں، تو عیادت بھی ہو رہی ہے مدد بھی ہو رہی ہے. تو اس کا کوئی شریعت میں فکس اصول نہیں ہے. جو بھی انسانی ذہنیت اس کی صحت اور بیماری اور اس کے خیر خواہی اور بہتری کے لیے اچھا ہے، آپ اتنے بار جائیے اور اتنی بار، جیسے میں نے کہا مختصر بیٹھ کے اٹھنا ہے ٹھیک، لیکن اگر مریض پسند کرتا آپ کے لمبے بیٹھنے کو تو پھر آپ بیٹھ بھی سکتے لمبے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ عام اعتبار سے جلدی نکلنا ہے، لیکن خاص اعتبار سے اگر وہ کہتا بیٹھی اچھا لگ رہا ہے تو بیٹھ بھی سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے مریض، صحت، حالات، ماحول اور معاشرے پر، کوئی فکس اس کے لیے ہم کوئی اصول نہیں دے سکتے. عام اعتبار سے کم جائے، مختصر جائے، مختصر بیٹھے، کچھ دے اور اچھی باتیں کر کے، دعا کر کے اس کے لیے نکل جائے، اس کی تسلی دے کے. خاص اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ سے اگر مانوس ہو، متاثر ہو، سنتا ہو، خوش ہوتا ہو تو آپ کئی بار جا سکتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. اول بڑی بیماریاں جس میں انسان سال بھر دو سال مصروف رہتا ہے یا پھر مطلب اس سے پریشانیاں اٹھاتا ہے، تو عذاب دنیا کا عذاب ہے. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر ایک انسان لمبی طویل بیماری میں جس میں سال دو دو سال وہ ملوث ہیں، میں کہوں گا اور اضافہ پانچ سال دس سال بھی کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ چالیس چالیس سال پچاس پچاس سال بھی دیکھا گیا کہ بیماری کی ہی زندگی گزارے، اللہ نے زندگی بھی دی لیکن بیماری دی، تو کیا یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ اچھا سوال ہے. تو دیکھیے بیماری آزمائش بھی ہو سکتی، عذاب بھی ہو سکتی، ٹھیک، دونوں ہو سکتے. یہ اس شخص کی ایمانی کیفیت پہ ڈیپینڈ، ہم بول نہیں سکتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ جماعت ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ جس نے تکلیف اٹھائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں وہ جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی. اللہ کے رسول فرماتے جامع ترمذی کی روایت ہے، ایسے کچھ انبیاء گزرے جو اتنے بیمار ہوئے کہ جن کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے. اب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیڑے پڑنے والے کو ہم جیسا اصول بنا چکے ہیں کہ بیماری مطلب گنہگاری ہوں گا، جب یہ تو بیمار ہے اس حساب سے تو پھر انبیاء کے جسموں میں کیڑے بھی پڑے، ٹھیک، تو ویسا نہیں. یاد رکھ ٹاٹ کے کپڑوں میں رہے، ٹھیک، تو بہرحال یاد رکھیے، تو وہ تکلیف جو تکلیف ایمان کی وجہ سے آئے، ایمان والا ہونے کی وجہ سے آئے تو وہ آزمائش ہے، اور وہ تکلیف جو ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے، ایمان پر نہ چلنے کی وجہ سے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ عذاب. وہ تکلیف جو ایمان کی وجہ سے آئے لیکن تکلیف کے باوجود انسان مطمئن ہو، وہ اس کے ایمان والے ہونے کی علامت ہے، اور وہ تکلیف جو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے اس میں انسان اطمینان میں نہیں پریشان ہوتا ہے، وہ عذاب ہے اس کے لیے. تو اس اعتبار سے یہ پیمانہ مطلب تکلیف ایک جیسی ہے لیکن ادھر کافروں کو بھی ہو رہی ہے نا، یا پرلے درجے کے کافروں کو بھی ہو رہی ہے اور ادھر انبیاؤں کو بھی ہو رہی ہے، تکلیف ایک جیسی ہے لیکن یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ خوش ہیں. اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہے، جامع ترمذی کی حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اور وہ ان تکلیفوں میں اتنے خوش تھے جتنے تم فراوانی اچھائی میں بھی خوش نہیں ہوتے، اس میں اطمینان تھے. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اس بات کو ہم کسی کے اوپر کہہ نہیں سکتے کہ یہ بیماری یا عذاب ہے، اس کے ایمانی کیفیت کے اعتبار سے دیکھ لے، ٹھیک ہے، کہ وہ بیمار تھا یا عذاب تھا، ورنہ ہمارے پاس ایک جو پیمانہ بن گیا نا، نہیں تکلیف مطلب عذاب ہے نا. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرنے آئے، شیخ احمد دیدار رحمہ اللہ، ان کا ایک ویڈیو آیا تھا جب آخر وقت میں بیمار تھے تو ان کو پیرالیسس ہو جاتا اور بات کرنا نہیں آتی تھی، تو بہت سے عیسائیوں نے ان کا مذاق اڑانے کو ویڈیو ڈال دیا کہ زندگی بھر عیسائی کے خلاف بات کیا، دیکھو اللہ نے آخر وقت میں عیسائی نے اس کا منہ بند کر دیا. اور ہمارے مسلمان بھی بالکل ان کو عقل لگتا کہ بہت شعور کی کمی ہے، شروع ہو رہے ہونا اتنی تکلیف میں ہے، بات بھی نہیں کر سکے، آٹھ سال پیرالیسس ہوا، فلاں ہوا، پڑے رہے، نہیں نہیں کچھ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ایمان کی بنیاد پہ آنے والی تکلیف ہے یا آزمائش ہے، یہ گناہوں کو ختم کرتی ہے لیکن انسان اس میں مطمئن ہوتا ہے. اور جو بدعمالیوں کی وجہ سے، تو کیا شیخ احمد داد پوری زندگی بدعمالیاں کرتے رہے؟ بتائیے آپ، زیادہ کیا دیکھا آپ نے ان کی زندگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سمجھیے، ورنہ ہمارے پاس ہوتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ، مر رہے دیکھو کتنی بری موت مرے، مطلب ایکسیڈنٹ مطلب بری موت، اب گئی اس کی نہیں، بس وہ بری موت مرا، اس کے ایمان پر تھا، ایمان کے ساتھ اگر اللہ نے ویسی موت لکھی تھی کوئی مسئلہ نہیں اس کے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اصل چیز ہے بیماریاں کتنی بھی لمبی ہو آزمائش ہے یا عذاب ہے، یہ اس کی ایمانی کیفیت پر ڈیپینڈ ہے، وہ کیسا انسان ہے. چونکہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائے گئے لوگ ہیں لیکن وہ ایمان کی وجہ سے، اور ویسے اللہ نے کافروں کو بھی تکلیف اور اذیت دنیا میں دی وہ ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے. پھر بھی کسی گھر میں بیماریاں ہوتی رہتی ہیں بار بار، یا کبھی بیمار پڑ جاتا ہے تو اکثر محلے والے عورتیں کچھ یا محلے کے لوگ جو ہے جمع ہو کر سوا لاکھ بار آیت کریمہ یا اللہ الصمد کی تسبیح یہ کرتے ہیں، تو شریعت میں اس سے کوئی گنجائش ہے؟ میں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بہت سی بار جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو جو بتائے گئی دعائیں وہ تو نہیں, جو تین سات بار, میں سب سے زیادہ سات بار کا ہی میں نے پڑھا ہے تعداد, سات یا دس بار ایک روایت میں آتا ہے ایک دعا کا, سوا لاکھ بار جو ہے آیت کریمہ کی مجلس, اللہ سمد کی مجلس, یہ بھی میں نے پہلے نہیں سنا تھا لیکن آپ بہت سمجھ سننے آ رہا, اللہ سمد کی مجلس, آپ قل اللہ احد کی مجلس بھی شاید شروع ہو جائیں گی, پھر الحمدللہ رب العالمین کی مجلس ہو جائیں گی, اس کے بعد بسم اللہ کا قرآن بیمار ہونے پر, الٹا قرآن, الٹا قرآن بولتے آپ بولیں گے کیسا پڑھتے, الٹا بولے تو سورہ ناس پہلے پڑھتے, پھر سورہ فلق پڑھتے, پھر سورہ اخلاص پڑھتے, ایسا آتے ہیں. بسم اللہ کا قرآن کیا ہے معلوم آپ کو, ہر آیت پر انگلی رکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد ہر سورت کی پہلی آیت پڑھتے ہیں شفا کے لیے, پہلی آیت صرف, سورہ فاتحہ کی پہلی آیت, سورہ بقرہ کی پہلی آیت, سورہ آل عمران, اسی طرح ہر سورت کی آخری آیت پڑھتے الٹا پڑھتے, ٹھیک ہے, مل جنتی ور ناس, اور پھر اس کا, اور ایسا اس طرح سے الٹا پڑھتے ہیں. یہ سب کام جو لوگ کرتے ہیں شفا کے لیے, یا پھر اللہ کے کچھ اسماء اور حسنا, نام اور صفت کو تعداد میں جو کہ سنت ثابت نہیں پڑھتے ہیں, تو کیا یہ سب چیزیں درست ہیں بیمار ہونے کے بعد, اور بالخصوص عورتیں جمع کے کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا یہ درست ہیں؟ اس میں سے کوئی بھی عمل درست نہیں ہے اور ایک بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. اب جب یہ کہا ہے تو بتا رہے قرآن اور حدیث کی بات, قرآن پڑھ رہے, کلمہ پڑھ رہے, اور آپ بول رہے اس کا ثواب نہیں ملتا. قرآن اور احادیث کی دعاؤں کو جیسے بتایا گیا ویسے کرنا ہی فائدہ مند چیز ہے. آپ کو جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ جس چیز کا جیسا استعمال سکھاتا ہے ویسا کرنے کا ہی فائدہ ہے, ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو, تبھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بیمار ہوئے, صحابیات ہوئی, تابعین تبع تابعین سلف سال, کبھی انہوں نے کیا اللہ صمد کی مجلس, بسم اللہ کا قرآن, آیت کریمہ کی مجلس, اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ کی مجلس, درود شریف کیا کیا؟ اصل یہ دیکھیں, وہ سب سے نیک لوگ تھے, وہ سب زیادہ دین کو جانتے تھے, بولتے تو صحیح ہے لیکن بعد میں اپنے عمل میں ان سے آگے نکلنے کے چکر میں رہتے ہم لوگ, نہیں نا. تو لہٰذا یہ تمام کام خرافات اور بدعت میں ہیں, اس کے کرنے کا ثواب تو نہیں, الٹا عذاب ضرور ملے گا. تو لہٰذا یہ سننا سے ثابت نہیں ہے, آپ ثابت شدہ دعاؤں کی طرف جائیے انشاءاللہ عزیز. یہ کم بھی ہے, کم وقت میں ہوتی ہے, بابرکت ہے, اور چونکہ یہ صحیح عمل یہی ہے اسی کا فائدہ ہوں گا, ورنہ دوسری چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا. السلام علیکم. فیض بھائی, جو ڈرگز لیتے بچے, تو جب ان کا ریہیبلیٹیشن ہوتا تو ان کو ڈرگز کے تھرو, جیسا مورفین کا ہے تو مورفین کے ڈیریویٹیوز دوائیوں کی شکل میں دیے جاتے, تو وہ لینا کہاں تک صحیح ہے, اور اس کام میں انہیں دوائیاں بنانے میں اور بیچنے میں وہ کہاں تک جائز ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں ان کا ریہیبلیٹیشن کرنا پڑتا ہے, تو جب وہ ڈرگز جو لیتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اسی ڈرگز کا کوئی ڈیریویٹو بنا کے یا کیمیکل فارمولا بنا کر, سمجھ لیجیے وہ نیچرل اس میں لے رہے تھے, جیسا ایگزامپل انہوں نے مورفین کا دیا, یا نکوٹین لے لیجیے ایک عام زبان تمباکو جو لوگ کھاتے ہیں, اب اسی کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو اسکیمس یا ہاسپٹلس میں اسی کے ڈیریویٹیوز یوز ہوتے ہیں, جو کہ ٹوبیکو اس میں نکوٹین ہوتا ہے لیکن ایک کیمیکل فارم میں ہوتا ہے, ایک الگ شکل میں ہوتا ہے, چیوئنگ گم کے ذریعے یا ایسی سگریٹس کے ذریعے جس میں وہ کم کرتے کرتے کرتے اس کو کنٹرول کیا جاتا, تو یہ کہاں تک صحیح ہے اور ایسی دوا بنانا کہاں تک صحیح ہوگا؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز, اگر کوئی انسان منشیات اور نشے کا عادی ہے اور نکلنے کا یہی ایک طریقہ ہے, نکلنے کا یہی ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے, تو بہرحال ایسے علاج کرنا بھی درست ہوں گا, اور ایسا علاج جب کرنا درست ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے دوا بنانا بھی درست ہوں گا, حالانکہ وہ دوا بھی نشہ ہے, لیکن ابھی یہ دوا کسی کے فائدے کے لیے بنائی جا رہی ہے, ہتھیار بنائے جا رہے ہیں, ہے نا, ایک ہتھیار بنایا جا رہا ہے انسانیت کے ڈسٹرکشن کے لیے, اور ایک ہتھیار بنایا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکشن کوئی نہ کرے اس کے بچاؤ کے لیے, ہے نا. ڈسٹرکشن جن ہتھیاروں سے ہوتا ہے بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں, بچاؤ کے لیے جو ہتھیار بنائے جاتے ہیں بہت مہنگی اور پتا نہیں چلتے بھی نہیں زندگی بھر, اور ان کے لیے بہت پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے نا. ایک حکومت جنگ میں جتنا پیسہ خرچ نہیں کرتی اس سے زیادہ صرف اپنے ملک کی سیکورٹی کے لیے پیسہ سال بھر میں خرچ کر دیتی, جنگ میں جو خرچ نہیں ہوتا, کیوں؟ جنگ نہ ہو بول کے پیسہ خرچ ہوتا ہے, اتنے ہتھیار بنا گئے. تو اسی طرح اگر کوئی انسان عادی ہے نشے کا, اور نشے کے عادی ہونے سے وہ اللہ کے ذکر سے اور دین اور ایمان سب سے چلا جاتا, دین دنیا سب برباد ہو جاتی, اگر اس کو بچانے کے لیے یہ طریقہ ایک ہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب جسم نشے کا عادی ہو جاتا ہے وہ اچانک نہیں نکل سکتا. بہت سے لوگ ہوتے نہیں, شراب آئی تھی حرام ہوئی تھی صحابہ نے اچانک چھوڑ دی, ٹھیک, تو پھر ویسی ایمانی کیفیت میں اور آپ کہاں سے لائیں, ویسی ایمانی کیفیت میں اور آپ کہاں سے لائیں اچانک چھوڑنے والی نہیں ہے نا. ظاہر سی بات ہے اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے اور ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ دھیرے دھیرے نشے کی کوانٹیٹی کم کی جائے کم کی جائے کم کی جائے اور پھر چھوڑا جائے، جس سے اس کی عادت بھی ہمیشہ کے لیے چھوٹے اور اس کے جسم کو فائدہ ہو، وہ دیندار دین کے لیے بھی سمجھ میں آئے اور وہ اللہ سے تائب ہو توبہ کرے، تو بہرحال میں کہوں گا پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بڑے ذر بڑے نقصان کو ہٹانے کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے، سمجھ رہا، بڑے نقصان کو ہٹانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ بچاؤ کی تدبیروں میں سے، جیسے کہ سانپ کے زہر کا توڑ کے لیے سانپ کا زہر ہی دیا جاتا ہے، اس کا اینٹیڈوٹ اسی سے بنتا ہے، ہے نا، اسی طرح بہرحال نشے کو ختم کرنے کے لیے اس کے ہلکا نشہ پھر ہلکا نشہ پھر ہلکا نشہ پھر ہلکا نشہ پھر ہلکا کر کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سال یہ پھر دو سال وہ تیسرا سال یہ اور چوتھا، نہیں، وہ ود ان سم ڈیز 10 ڈیز 15 ڈیز 40 ڈیز 80 ڈیز 100 ڈیز کے ریہیبلیٹیشنز ہوتے ہیں، تو بہرحال اگر اس کے جاتا ہے اس پروسیس سے تاکہ اس کا جسم ہمیشہ کے لیے اس عادت کو چھوڑ دیں، تو بہرحال یہ خیر کے پہلو سے کیا جانے والا عمل ہے، تو کمپنی جو بنائیں گی اس قسم کی دوائیں وہ خیر کے پہلو سے بنا رہی ہے کہ اس سے لوگوں کی جان بچے، اس سے اگر مسلم کمپنی ہے تو ان کا دین اور ایمان بچے کہ لوگ جو ہے اس نشے کی عادت چھوڑے، اور ظاہر سی بات ہے انسانیت جب نشے میں ہوں گی وہ دین و ایمان سے بھی دور ہو جاتی ہے، اور آج آپ کو پتا ہے ویسٹ کے اندر جیسا ہندوستان کا اگر ماحول لے لیں تو ہندوستان میں آج حق سے جس چیز نے انسانوں کو روک رکھا ہے آج اور جس چیز کو فروغ دی جا رہی ہے وہ صرف ناچ اور گانا ہے، اس کے علاوہ اقوام عالم کے پاس ہندوستان میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں، اس سے بچا جائے، صرف ناچ اور گانے میں قوم کو لگا دیا گیا، ناچ گانا اور اس کے بعد اس کی ہونے والی آوارگی جس کو بولیں گے فحش، ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس جس کو ہم کہیں گے نہیں کہ ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے ان کا بندہ ان کے دین پر ٹکا رہے، حالت یہ ہے، اور ویسٹ کے اندر لوگوں کو نشے میں دھت کر دیا گیا، مال کماؤ اور نشہ لو، صرف چھوٹا اور بڑا کوئی مستثنا نہیں، یہ مر رہا ہے اس کے بعد اتنا نشہ، ایک ایکٹر جو ہے ہالی ووڈ کا تھوڑے دن پہلے خبر آئی تھی، دو دن پہلے میں نے پڑھا، کوئی ہافمین نام کا مر گیا، 32 کلو اس کے پاس جو ہے افیم نکلی اور 3 کلو خالی پیکٹ نکلا، 3 کلو کھا چکا تھا، کتنے زندگی بھر کہانی، 32 کلو افیم گھر میں رکھتا ہے پاگل، آپ اندازہ لگا رہے 32 کلو کتنا ہائی ڈوزز لیتا تھا یا پتہ نہیں بھیجتا تھا کیا کیا کرتا تھا، 32 تو صرف ضبط ہوا، اور بولنا یہ کہ وہ ہائی ڈوز سے ہی مرا کیونکہ ایک سیرین لگی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں اور حمام میں گرا ہوا تھا، ہے نہیں ہے، اوور ڈوز سے مرا ہو، اور کئی کیسز آ رہے ہیں کہ فلاں ایکٹریس ہے اس نے کہا میں نے اب نشہ لینا چھوڑ دیا، فلاں کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں 3 مہینے ڈال دیا گیا، چونکہ ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے اسپرچل جو چاہیے اندرونی جو ہے ان کے پاس کوئی امن نہیں ہے، معلوم آپ، سوائے اس کے کہ اسلام کی طرف آ جائے، تو ان کو نشوں کے ذریعے روکا گیا ہے، تو اگر ایک انسان نشے کے خلاف کوئی مہم چلاتا ہے تو یہ مہم ایک طرح سے لوگوں کو اگر عقل کے اندر رکھتی ہے تو وہ اچھے کام بھی کریں گے، کچھ دین کے لیے تو دنیا کے لیے تو اچھے کام کریں گے، اور اس کا بھی تو ثواب ملیں گا نا ایک مومن کو کہ ایک انسان دنیا میں کوئی اچھے کام کر رہا ہے، بیوی بچوں کو مارتا نہیں آپ کی وجہ سے اس نے شراب چھوڑ دی، اس کا بھی تو ثواب، یہ الگ بات ہے کہ بڑی چیز تو یہ کہ وہ ایمان لا لے تو اس کا الگ ہی ثواب، لیکن پھر بھی ثواب تو ہے نا، ہر گلے جگر پہ کوئی انسان اچھا کام کرے ثواب ہے، ہر زندہ چیز پہ کوئی رحم کرے ثواب ہے، تو لہٰذا اگر اس نیت سے بناتی ہے درست ہے، اس نیت سے سینٹر چلاتی ہے تو یہ بہرحال یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ ایک بڑے شر سے بچانے کے لیے ایک چھوٹا شر اپنا جا رہا ہے، اور یہ ایسا شر ہے جو دوائیں، کوئی بھی دواؤں کی شکل میں نشہ کرتا میں نے دیکھا، بہت ممکن نہیں رہتا اور بہت ڈینجرس رہتی ہے وہ چیز، اور عموماً یہ دوائیں نشے میں کام نہیں، چونکہ ویسے بھی تو نشہ کھل کر ہی رہا ہے نا، یہ تو صرف بچانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، یہ خود ایک نشے کا ذریعہ نہیں بنتی ہے، ٹھیک، بہرحال تو اگر اس نیت سے بناتی ہو اور اس چیز پہ بھی نظر رکھتی ہو کہ یہ دواؤں کا مس یوز نہ ہو، تو بہرحال یہ ایک بڑے شر سے بچانے کے لیے ایک چھوٹا شر ہے، لیکن بہرحال پھر بھی انشاءاللہ عزیز چونکہ ایک بڑے خیر کی طرف وہ چلا جائیں گا ایک شر کو چھوڑ کر، اگر فائدہ ہوتا ہے تو پھر ایسا کرنے میں، ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹر ڈالنے میں، ایسی دواؤں کی مینوفیکچر کرنے میں یا اس پر ریسرچ کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی ہے تو گھر والے خاندان والے یقین نہیں کرتے اور مذاق بناتے ہیں، تو مریض کیا کرے، مریض کا دل آرام کرنا چاہتا ہے یا اکیلا رہنا چاہتا ہے، تو جو ہے زور زبردستی کرتے ہیں کہ بھائی تم بیمار نہیں، مت سو، مت رہو اکیلے، نہیں، اور بدپرہیزی کراتے ہیں اور آرام بھی کرنے نہیں دیتے، تو کیا یہ اخلاقی بدتمیزی نہیں ہوتی بیمار کے ساتھ؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ کو ایسی اندرونی بیماری ہے تو اس بیماری کو آپ لوگوں کو بتانا ہوگا، آپ کو پہلے جو آپ کے ذمہ دار ہے، جو آپ پر زبردستی کرے کہ میں ایسا بیمار ہوں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ یقین نہ کرے تو یہ معاملہ ان کا اپنا ہے، انبیاء نے دین کی دعوت دی، لوگوں نے دین پہ یقین نہیں کیا، ان کے ایمان پہ نہیں کیا، تو آپ کی بیماری کیا ہے؟ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد بھی یہ کر رہے ہیں تو روزے قیامت اس کی تکلیف ظاہر سی بات ہے ان کو بھگتنا ہوں گی، اس کا گناہ ان کو اٹھانا ہوگا، سوائے اس کے کہ پھر وہ معافی مانگ لے آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے بیمار ہے تو میں سمجھتا ہوں ماننے میں کوئی حرج نہیں، پھر اسلام ظاہر کو مانتا ہے۔ ہاں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، بہانہ بنا رہا ہے، یا پھر گھر کی بہو کو عادت ہے کام زیادہ دکھا کے اندر بھاگ جاؤ بول کے کہ بس اب میرا پیٹ دکھ رہا امی، میرا سر دکھ رہا امی، میرا فلاں ہو رہا اور یہ ہو رہا اور فلاں ہو رہا، جو کہ انیتھیکل ہے، امورل ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں، وہ ساس نہیں ہوتی، بہرحال جی بہو آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ ریپلیس کرتی ہے ساس کو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ تو درست نہیں ہوں گا، لیکن اگر جینوئنلی کوئی عورت اس طرح سے بیمار ہے اور اس کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں تو یہ اخلاقی بدتمیزی ہے جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہی میں کہوں گا آپ درگزر کر دیں، معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے، جو چیز دکھتی نہیں اس کے بارے میں لوگ مذاق بہت اڑاتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء نے ایمان کی دعوت دی، ایمان دکھتا نہیں، لوگوں نے ان کا تک مذاق اڑایا، تو یہ تو بہرحال کوئی نئی چیز نہیں، لیکن پھر بھی آپ صبر کریں، تحمل رکھیں، جب موقع ملے اپنا آرام کر لے، اور اس کے بعد بھی نہیں ہوتا تو اللہ سے دعا کرے، اللہ میں کوشش کر رہی ہوں، اب بس تو ہے اس بیماری میں شفا دینے والا، بس میری بیماری کو شفا دے دے، اس لیے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن لوگوں سے بھی کہوں گا اگر کوئی ظاہراً یہ کہتا ہو بیمار ہے تو مان لینا چاہیے اس کی اس بات کو، کیونکہ اسلام ظاہر کو مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ظاہر جو ہے اسی کو جو تسلیم کرتا ہے، ظاہراً اگر وہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے تو مان لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ جیسے آپ نے بتایا کہ کافر کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جانا چاہیے، تو جب ایک مسلم کسی کافر یا مشرک کے پاس جائے بیمار پرسی کے لیے تو ہم کس طرح کی دعا دے اور ہمارے اخلاق کیا ہونے چاہیے؟ اس بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جب ہم کسی غیر مسلم کی بیمار پرسی کے لیے جائے، جیسا کہ آسم کی سنت ہے یا آپ ایک یہودی لڑکے کے لیے گئے تھے، تو اس معاملے میں ہمارے اخلاق کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کریں، کیا دعائیں دیں؟ سب سے پہلے ایک بیمار کو بیمار پرسی کے لیے جب آپ جائے جو غیر مسلم ہوں، آپ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور آپ ایک ایمان والے ہیں بول کر یہ کام کر رہے ہیں اس کا اظہار بھی کریں، ٹھیک؟ جیسے کہ آپ اس کے پاس جائیں، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، پھلوں کے ذریعے، پھولوں کے ذریعے، ٹھیک؟ یا جو بھی ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے، مطلب غریب ہے تو دوائیں لا کر دینے کے ذریعے کہ میں آیا ہوں کچھ دوائیں دیتا ہوں لا کر، یا کچھ رقم کے ذریعے، تاکہ پتا چلے کتنی اچھی قوم ہے یہ پیسے دیتے ہیں۔ دوسرا اس کو دعائیں دے، پہلی دعا ہدایت کی، دوسری دعا رحم کی، چونکہ غیر مسلم کے لیے سب سے پہلے اصل دعا ہدایت کی ہوں گی، اس کے بعد رحم کی، اللہ یہ دکھ، ٹھیک؟ کہ اللہ ہدایت دے تم لوگوں کو، ٹھیک؟ اللہ رحم کرے آپ پر، اللہ جو ہے اس بیماری کو جو ہے آپ سے دور کرے، یہ سب ہو سکتا ہے، پہلے ہدایت کی دعا اور پھر باقی دعا، اس لیے کہ ہدایت سب سے اول ہے اس کے لیے، ورنہ بیماری سے بچ بھی جائیں گا تو آخر میں جہنم سے نہیں بچ پائیں گا، ٹھیک؟ تو بہرحال ہدایت کی دعا، پھر رحم کی دعا، بیماری سے شفا کی دعا اس کے لیے دینا چاہیے، اور جو بھی اچھے اخلاق اور عادت و اطوار کو آپ بتا سکتے ہیں جس سے وہ دین سے متاثر ہوں، تو آپ ڈبل کام کر رہے ہیں، ایک اس کی عیادت کر رہے ہیں، دوسرا دعوت اسلام کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسی بہانے آپ کوشش کریں کہ اگر وہ پڑھا لکھا اور کچھ پڑھنا چاہتا ہے، اگر راضی ہے تو کہیے میں کچھ بکس لایا ہوں گفٹ کے طور پہ، آپ پڑھیں گے تو میں دیتا ہوں، اگر وہ کہ ہاں میں پڑھ سکتا ہوں تو وہ بھی کریں، تاکہ اسی بہانے جب وہ بیمار ہے اور خالی ہے تو پڑھنا چاہتا ہے تو اسی بہانے میں کچھ دین اور اسلام کی باتیں پڑھ لے۔ میں نے بہت سارے مریضوں کو دیکھا گورنمنٹ ہاسپٹلس میں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ساتھ میں، ایک آدمی کبھی آ کر دیکھ کے چل جاتا ہے، یتیم ہے، معذور ہے، ان کے پاس کتابیں برابر ہوتی، پڑھتے رہتے ہیں دن بھر۔ ایسے لوگوں کو آپ گفٹ کر دیجئے بکس کے ذریعے کہ بھائی یہ بک لایا ہوں آپ پڑھے تو خوشی ہوں گی مجھے، اسی بہانے دعوت اسلام ہو رہی ہے، اس کی دنیاوی مدد کیجئے، پھلوں کے ذریعے، پھولوں کے ذریعے، گفٹ کے ذریعے، روپیے کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے، اور پھر اس کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، اور رحم کی دعا کیجئے، اور شفا کی دعا کیجئے، اور وہ ساری باتوں کا لحاظ رکھیں جو ایک اخلاق میں ضروری ہے ایک مومن کے لیے، تاکہ جس سے وہ اپنے دین کی طرف نان مسلم کو مائل کرے یا متاثر کرے، اور ہر بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچانے کی وہاں جو ہے کوشش کرے۔ السلام علیکم فیض بھائی۔ بہت سے لوگ جو ہے تو مطلب قبروں پہ اذان اور فاتحہ وغیرہ نہیں دی جاتی، اس لیے جو ہے تو میت میں جو ہے تو نہیں آتے، تو ایسا مطلب انشاءاللہ مطلب اس عمل سے تو اپن رکے ہی رہیں گے، لیکن ایسا ڈر لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے تو نہیں آئیں گے جنازے میں۔ مطلب میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سارے لوگ چونکہ ہم فاتحہ نہیں کرتے جنازے میں اور وہ اعمال نہیں کرتے جو بدعت ہے جنازے میں نہیں آتے، تو کیا اس میں کیا معاملہ ہوگا، اس لیے کہ ایسے بہت سے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے؟ دیکھیے اس کو الٹے معنی میں لیجیے آپ، کچھ لوگ دور ہوں گے تو نزدیک بھی ہوں گے آپ سے، اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہے نا؟ کہ نبی جو ہے ظاہر سے تو امت کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن، کب ہوں گے؟ جب جنت میں جائیں گے نا امت، یہ نہیں کہ بدعت کر کے اور خرافت کر کے اور حوض کوثر سے لوٹا دیا جائے۔ تو اگر اس وجہ سے کچھ لوگ رشتہ توڑ دیتے ہیں، نہیں آتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ وہ کام ہو جس کے اندر اختیار نہ ہو آپ کا، ورنہ ہوتا ہے ڈبل چوائس ہوتی ہے اور آپ پھر بھی ریجڈلی کیا کرتے ہیں، ایک چوائس کو اپناتے ہیں دوسرے کو چھوڑ۔ جیسے کہ نماز میں اقامت دوہری بھی دی جا سکتی ہے، ایک ہری بھی دی جا سکتی، اب وہ ایک مسجد کے اندر بولتے دوہری دو، آپ مسجد ایک دیں گے جس سے فتنہ ہوگا، یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن یہاں کوئی آپشن نہیں، نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا کو آپشن نہیں ہے آپ کے، سوائے مغفرت کی دعا جو میت کے سوال جواب میں آسانی کے لیے، تو اگر رشتے دار دور ہوتے ہیں لیکن اللہ راضی ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ ان کے دلوں محبت پیدا کرے گا. اگر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ دین کے لیے ہوگا، کیونکہ ہم کسی کے راضی ہونے اور کسی کے خوش ہونے کی وجہ سے بدعت کو اپنے زندگیوں میں جگہ نہیں دے سکتے، ورنہ پھر تو صحابہ ایمان جو لائے وہ مشرک واپس بن، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص ایمان لائے، ماں نے کہہ دیا میں کنگھی نہیں کروں گی کھانا نہیں کھاؤں گی، تو کیا سعد ایمان چھوڑ دے پھر ماں کے لیے؟ نہیں، جب وہ غلط کام کا حکم دے تو جب ماں کی بات نہیں ماننا جس کا درجہ تین درجے ہے باپ سے بھی بڑا، اور والدین کا درجہ اللہ اس کے رسول کے بعد آتا ہے، اس کی بات نہیں ماننا ہے تو دیگر رشتے دار کیا رہے پھر؟ تو لہٰذا اگر آپ کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں، جس میں کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس یہی ایک ہے، اور اس سے وہ ناراض ہوتے تو ہونے دیجیے، آج ناراض ہوں گے انشاءاللہ کل نزدیک بھی آئیں گے یہ صحیح بات تھی، لیکن اگر سب یہی سوچیں گے نہیں میں ناراض ہو جائیں گے بول کر، تو ایسے بدعتیوں کا آپ کے جنازوں میں شامل ہو کے فائدہ بھی کیا؟ اس لیے کہ بدعتی کے اللہ توبہ نہیں قبول کرتا، حدیث میں الفاظ مشرق جو ہے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اور بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور توبہ قبول نہیں ہوتا معافی نہیں اس کے لیے، کیا فائدہ جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا ان کو آپ کے جنازوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع کر کے بھی کیا فائدہ؟ اس سے اچھا ہے کہ توحید پرست کچھ جمع ہو. تو لہٰذا چونکہ یہاں آپشن نہیں ہے، کوشش کرے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، آج ناراض ہوں گے کل آئیں گے، اور بعد میں ایکسپلین بھی کریں، سمجھا میرے بھائی ہم نے کیوں نہیں کیا، تم کیوں کرنا چاہتے ہو، تھوڑا سا بات چیت کرے، پھر بحث میں ویسا نامینل اس میں، لیکن تب تو نہیں ہو سکتا، بعد میں بات چیت کرے تاکہ ان تک پیغام کو پہنچائیں، لیکن ان کی خوشی اور رضامندی کے لیے آپ کسی سنت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یا کوئی بدعت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کسی نے کوئی سوال کیا، اگر کوئی شخص بڑی بیماری میں مبتلا ہے لیکن وہ شکایت کرتا ہے تو کیا اس کو اسے گناہ معاف ہوں گے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اللہ سے شکایت کر سکتا ہے، اللہ سے شکایت کر سکتا ہے، لیکن وہ شکایت ایسی ہو اللہ اگر یہ بیماری میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر اس بیماری سے بہتر میرے لیے موت ہے تو مجھے موت دے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی تو شکایت ہے نا، مطلب زندگی کی شکایت ہے کہ اللہ اگر یہ بیماری بہتر ہے تو مجھے اس پہ چلنے دے، اور اگر اس سے بہتر موت ہے بیماری سے تو مجھے موت دے، لیکن موت کی تمنا نہیں کر سکتا، اور غیر اسلامی شکایتیں نہیں کر سکتا، اللہ کو ہم ہی ملے تھے کیا، ہم اتنے پہلے سے غریب ہے اور پھر ہم کو اللہ نے بیماری دے دیا، ہم پہلے سے فلاں اور ہم ہی کو یہ ہو رہا ہے، یہ مت کیجیے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ بیمار کچھ لوگ ہو لیکن وہ کبھی آپ کو بتاتے نہ ہو کہ وہ بیمار ہے، کچھ لوگ جزا فضا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی بتانے کی، ٹھیک، کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ عادت نہیں ہوتی، اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر، ایک ہمارے ہی دوست ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے ان پر رحم کرے، ان کو برین دماغ میں کبھی پوری زندگی نہیں بتایا، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، اپنی زندگی عام جیتے رہے، اور اچانک ایک دن فرینڈ سرکل میں ان کا انتقال ہو گیا، مطلب کسی کو نہیں پتا تھا، انہوں نے کبھی بتایا بھی نہیں، اور ان کو پتا تھا ان کا انتقال اسی میں ہو جائے گا، ڈاکٹر نے بول دیا تھا، تو نہ گھر والوں کو تکلیف دی نہ کسی کو بولتے تھے، اپنی زندگی جی، ہم کو بھی کبھی نہیں آنا، جس دن وہ گرے برین ہے میرے سے اور اسی دن انتقال شام میں ہوگا تب پتا چلا گھر والوں کو ان کو بیماری تھی، ان پورے اتنے دو چار سال ساتھ رہے کبھی کالج لائف میں نہیں بولے کہ بیماری تھی، تو کچھ لوگ ایسے ان کو جزا روز ٹیبلٹ چالو تھی، رات میں یہ تھا، سلائن لگانا پڑتی، مہینے میں اتنے دن جانا پڑتا، کبھی کسی کو بولے نہیں، خاموخا کیوں کسی کو بور کرنا، اپنی زندگی اچھے سے زندگی رہو، عبادت کرو، چلتے رہو، کیا کرنے کا، کسی کو نہیں بتایا، یہ بھی ہے، کچھ لوگ ہوتا ہے کہ اتنا بھی لگ جائے تو میرے کو کھروچا لگ گیا، وہ دیکھو کھروچا لگ گیا، وہ دیکھو کھروچا لگ گیا، ان کی عادت ہے، جزا فضا، یا پھر یہ تو ٹھیک ہے بتانا ہے، جزا فضا بھی رہتی ہے، ہم کو کھروچے لگ رہے ہیں، دوسروں کو دیکھو کچھ نہیں ہو رہا، ہم کو گچھڑے لگ رہے ہیں، دوسرے اچھے زندگیاں جی رہے ہیں، ہم کو فلاں ہو رہے، یہ تو اور ڈینجرس بات ہے، تو ڈیپینڈ ہے، تو اگر کسی کو شکایت ہو تو اللہ سے وہ کر سکتا ہے اللہ، ٹھیک، لیکن اللہ نے آپ کے لیے ہو سکتا ہے بہتر سمجھو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بیماری سے پناہ نہ مانگی، پناہ بھی مانگی، دعا بھی کیجیے اللہ سے بیماری کی دور کرنے کی، لیکن غیر شرعی شکایت مت کیجیے، بس یہ کہوں گا، شریعت کے دائرے میں جو شکایتیں ہو سکتی ہیں وہ کر سکتے ہیں، شریعت کے دائرے کے باہر والی شکایتیں آپ مت کیجیے، اس لیے کہ بیماریاں ایسی ہیں کہ آپ کہتے ہیں میری سب سے بڑی، تو اس سے بڑی بیماری کسی اور کو بھی، لیکن دیکھیے وہ جزا فضا نہیں کر رہا، اپنی زندگی گزار رہا، تو بہرحال ڈیپینڈ ہے، اگر غیر شرعی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر غیر شرعی ہو تو پھر آپ احتیاط کیجیے، اس لیے کہ اللہ اس سے ناراض نہیں، یہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں آپ کیا اور کھڑے نہیں اتر رہے، اور اللہ نے اس بات کا اعلان، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم میں طاقت نہیں برداشت کی، اللہ پھر بھی دے رہا ہے، جبکہ اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا، اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں، بہرحال کچھ ایک آخری سوال لے کر، بہرحال کچھ اور سوال ایک دو تھے خواتین سے، شیخ میرا میت کے تعلق سے سوال ہے، اگر کسی کی میت ہو جائے تو اس کے گھر کے افراد جو آؤٹ آف اسٹیشن ہوتے یا آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں تو ان کے آنے تک جو میت ہوتی ہے اس کو تدفین نہیں کیا جاتا، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ بہرحال دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ جو لوگ انتقال ہو جاتے ہیں لوگ انتظار کرتے کسی کے آنے کا دوسرے شہر سے تاکہ میت میں شامل ہو, اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ اگلے کے بعد اگلے میں آئیں گی چونکہ وہ میت پہ میں پورا تفصیل لوں گا. لیکن بہرحال نزدیک ہو تو آنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر بہت دور سے آ رہے اس کے لیے میت کو خامخواہ انتظار کرانا پڑے اور ہزاروں یا سو لوگ ان کے لیے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, شرعی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کوئی ریزن نہیں ہے, لے جا کے تدفین کر دینا سب سے اصل ہے, اس لیے کہ جو جس کی امانت پہنچ جائے زیادہ اچھا, بہ نسبت آپ خامخواہ دوسروں کے لیے اسے اٹھا کر رکھیں. غیر مسلم کی میت میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا, کیا غیر مسلم کی میت میں جا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے غیر مسلم کی میت میں دعوت اسلام کی نیت سے جانے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں. غیر مسلم کی میت میں دعوت اسلام کی نیت سے کہ آج ہم جائیں گے تو کل ان کو دعوت اسلام بھی ہم دے پائیں گے, ٹھیک, اور تعلقات بنے رہیں گے, ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں اس کے غم میں شامل ہونا اور اس کی خوشیوں میں شامل ہونے میں شریعت ہم کوئی اس میں روکنے لگاتی ہے اور کوئی اس کے اندر انشاءاللہ عزیز آڑ نہیں ہے. لیکن مقصد یہ, مقصد یہ نہیں کہ آپ جا کر ووٹ بینک اور یہ اور فائدہ اور کارپوریشن کا الیکشن اور اس سے یہ فائدہ ہوں گا وہ مالدار ہے وہ سب نہیں, بلکہ اللہ کے لیے کہ اللہ اس سے دین کی دعوت دینے کا موقع مل سکتا ہے, اس سے انہیں سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان بھی جو ہے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں لوگوں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں, تو لہٰذا جانے میں انشاءاللہ دعوت اسلام کی نیت سے کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. موت اگر معلوم پڑ گئی کہ یہ انسان کی موت ہونے والی ہے تو کیا اس کی توبہ ہوں گی؟ جیسے فرعون کا آتا ہے کہ اس کے موت کے وقت کلمہ پڑا تھا, تو یہ اس کے بارے میں. میں نے ایک سوال کیا, کیا موت کا وقت قریب آ گیا کسی کو پتا اور وہ توبہ کرے تو کیا قبول ہوں گی؟ تو اگر وہ نزع کی حالت میں چلے جائے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی انسان نزع, نزع سمجھتے ہیں, نزع مطلب اس کی موت کا وقت آ گیا ہے اور اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا اور اس پہ غائب ظاہر ہونا شروع ہو چکا ہے, نزع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہوں گا تو قبول ہو جائے انشاءاللہ. کس کی ہوتی کس کی نہیں ہوتی وہ اللہ ہی جانتا ہے, لیکن نزع سکرات جس کو بولتے ہیں عام زبان میں عربی میں, اس حالت میں جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے تو فرعون نے جو توبہ کی وہ سکرات میں تھی, وہ غائب کو دیکھ چکا تھا, فرشتے دکھ رہے تھے اسے, ٹھیک, لیکن اس سے پہلے اگر کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اگر وہ کرتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا تھا, بہرحال پہلا سوال یہ تھا کہ شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو اس کے لیے کیا کوئی دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو پلیز بتائیے, ٹھیک. تو بہرحال سب سے پہلی چیز تو دیکھیے, شوہر سے محبت کے لیے دعا کا کیا ہے, نکاح کا معنی ہی محبت اور اعتماد, اسی دو چیزوں پر یہ نکاح کا رشتہ ٹکتا ہے, محبت اور اعتماد, ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے شوہر, ہاں الگ بات ہے کچھ لوگ محبت کا اظہار نہیں کرتے, کچھ لوگ محبت کا اظہار کرتے, تو اگر آپ چاہ رہے ہوں گے کہ شوہر محبت کا اظہار کرے تو وہ ایک الگ شکل ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے محبت کرتا ہے اس لیے تو نکاح کیا, ٹھیک. اگر اولاد ہوں گی تو ظاہر سی محبت کرتا ہے تو اولاد اس کی علامت ہے, یہ سب چیزیں, لیکن بہت سے شوہر بتاتے نہیں اپنی محبت کو یا اظہار نہیں کرتے, تو اظہار کیسے کروانا ہے عورتیں بہتر میں سمجھتا ہوں زیادہ جانتی ہیں. کوئی لوگ اظہار نہیں کرتے تو پوچھ پوچھ کے اظہار کروائیے, یہ اچھا لگا کیا, یہ پسند آئے کیا, یہ پسند آتا کیا, یہ اچھا, پوچھ پوچھ کے کرائیے. جب تھوڑے دن ہو جائیں گے جیسے آپ کو دیکھیں گے تو پہلے بول دیں گے یہ اچھا لگ رہا, آپ اچھے لگ رہے, آپ فلاں ہو رہا, چونکہ آپ نے ان کو عادت ڈال دی بولنے کی. اظہار نہیں کر رہے تو کروائیے آپ, سمپل ہے, اتنا ہی پوچھیے, پھر وہ تھوڑے دن بعد بولیں گے یار بیوی پوچھے اس سے پہلے اپن بول دینا زیادہ اچھا ہے, سمجھ رہے. تو یہ بہرحال ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نفرت کرتے دل سے تو ظاہر چیز آپ کو نکاح میں کیوں رکھیں گے پھر, کوئی وجہ نہیں. تو محبت کرتے ہیں تبھی وہ ہاں اس وقت ظاہر نہیں کرتے ہیں, الگ چیز ہے, ٹھیک. اسی طرح ایک سوال تھا کہ اگر بیوی الگ ہونا چاہے گھر سے تو وہ الگ ہو جا سکتی ہے, جیسا میں نے کہا تو اس کے لیے جائز ہے, تو شوہر اسے دوسرے گھر میں لے کر رہ سکتا ہے, تو کیا میرے لیے الگ ہونا سپریٹ ہونا کی دعا مانگنا جائز ہوگا؟ دیکھیے سپریٹ ہونے کی دعا مانگنا تو جائز نہیں ہوگا, آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ ان والدین کے ساتھ میرا شوہر رہے کہ اس کی خدمت کرتا رہے, ہم کو ایسا موقع دے. اور اگر کوئی تکلیف ہے تو یہ دعا کیجئے اللہ اس تکلیف کو دور کرے, اس سے سپریٹ ہونے کی دعا سے اچھا یہ دعا ہوں گی. کیونکہ اگر ایک بار شوہر آپ کے والدین سے دور ہو جائیں گا اس کے, تو ان کے حق ادا کرنے کے لیے کیا آپ الگ سے ٹائم دیں گے اس کو جانے کے لیے اپنے والدین کے پاس؟ آپ بولیں گے مجھے ٹائم نہیں دیتے, آپ وہاں کیا دیں گے؟ آفس سے آنے کے بعد مجھے ہی ٹائم نہیں ملتا تو آپ وہاں کیا دیں گے؟ اب جب آپ کو ہی ٹائم نہیں ملتا تو کیسا ہوں گے جب دو گھر میں ہوں گے تو والدین کو کب اپنی خدمت کا موقع ملیں گا اور کب آپ کے پاس رہیں گا بتائیے؟ تو کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو والدین کی خدمت سے؟ تو ایسا کیجیے آپ کہ یہ دعا کیجیے اللہ کہ اگر مجھے تکلیف ہے تو میری تکلیف کو دور کر دیں, کہ میرے ساس سسر یا کسی سے تکلیف ہے یا اس گھر میں تو تکلیف دور کر دیں تاکہ میں یہاں ان کے ساتھ ہی رہوں, چونکہ الگ ہونے کی دعا سے اچھا ہے ان کے اس کی. اور اللہ اگر اس سے کوئی بہتر راستہ ہوں گا تو اس راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے, ختم. یہ دعا کرنا الگ ہونے کی میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں, اس لیے کہ جب آپ دعا کر کے الگ نکلیں گے تو پھر آپ ملنے والے تھوڑی زندگی, جب آپ دعا کر رہے ہیں الگ ہونے کے لیے تو کتنی نفرتیں ہیں, تو ملنے والے تھوڑی آپ زندگی. لہٰذا میں یہ کہوں گا دعا اس کی کیجیے کہ اللہ ان کو بدل دے, ان کے دل بدل دے. اور کبھی ہوتا ہے جس چیز کو ہم تکلیف سمجھتے ہیں اور تکلیف ہوتی بھی نہیں, ہم سمجھتے ہیں نہیں, ہماری ساس بار بار ہم کو یہ بولتے وہ بولتے ایسا بولتے ایسا بولتے, یہ تو بھرا ان کی نصیحتیں سمجھ کے آپ لیجیے نا, کیا ہوتا ہے؟ نہیں تو اچھا کرنے کے بعد بھی وہ خراب بولتے، ٹھیک ہے یہ نصیحت ہے. آپ سب کچھ اچھا کرنے کے بعد بھی اسکول کا پرنسپل بولتا آپ نے کچھ نہیں کیا تو جب تو آپ سن لیتے، نہیں نہیں پرنسپل صاحب بولے نا ہم کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، ساس آپ نے سب کچھ اچھا بنایا ساس پھر وہ بھی خراب ہے، ساس چاہ رہی آپ اور اپڈیٹ کیجیے، سمپل. وہاں کیوں نہیں آپ نصیحت کے طور پہ لیتے ہیں، وہاں نہیں کیوں آپ سبق کے طور پہ لیتے ہیں، وہاں کیوں نہیں آپ ایک ایسی چیز کے طور پہ لیتے ہیں کہ جس سے انسان کو فائدہ ہو، وہاں جھگڑے کا معاملہ رہتا، باقی دنیا کی ہر چیز میں آپ نصیحت سمجھتے لوگوں کی، سمجھ رہے ہیں بات. تو بہرحال اس کو وہ کیجیے، لیکن چونکہ میں آپ کی حالت نہیں جانتا ہوں لہٰذا اس دعا کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اس کے برعکس دعا کیجیے کہ اللہ ساتھ رہ کر محبت انسیت الفت ڈال دے، یا اگر تکلیف ہے میرے لیے ممکن نہ ہو تو کوئی اچھے راستے نکال، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا راستے نکالنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اسی بات ختم کریں گے، اگلے اتوار انشاءاللہ العزیز اسی کی اگلی سیریز اور کڑی ہم لیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.